وقیدنا لهم قرناء فزینوا لهم ما بین ایدیهم وما خلفهم وحق علیهم القول وقیدنا اور ہم مقرر کرتے ہیں لهم واسطے ان کے قرناء قرآن ساتھی شیاطین میں سے فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ پس وہ شیاطین مزین کر کے دکھاتے ہیں ان کو مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ آگے کی طرف سے وَمَا خَلْفَهُمْ اور پیچھے کی طرف سے یعنی ہر طرف سے وَحَقَّ عَلِيْهِمُ الْقَوْلِ اور ثابت ہو جا گئی اوپر ان کے پاس بھی ہمامن یہاں بھی بمانہ مع ساتھ ان جماعتوں کے قلب خلق من قبل جو گزر گئی ان سے پہلے ان الجن والہن جنوں اور انسانوں سے انہم کانوا خاسرین اتنا روم بے شک وہ سب کے ساتھ قانون کے خاطری نقصان اٹھانے والے کیا کون سی آیت لکھی ہے نمبر ہے آپ کا اتحاد ہے تو کہتے ہیں کہ اس آیت کی دوبارہ تشریح ہو 22 نمبر آیت میں آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے کما تم تم تستا ہوں گا جن کو سمجھ آ گئی ان سے سمجھ لیں میں سب کو نہ آیت پھر بتا دیں کجز نہ دے کر شیطان ابھی بھی آیا ہوا ہے کجز نہ لہم برا نہ یہ عملی طور پہ اب ثابت ہو رہا ہے قیت نال ہم قرآن دوپرو نکالیں آیت نمبر 36 دوپرو آیت نمبر 36 جی دیکھو جی بزرگوں وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اور وہ آدمی يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جو قرآن سے اندھا ہو جائے ذکر رحمان سے مراد ہے قرآن هَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَمِنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ اندھا بن جو قرآن کریم سے اندھا ہو جائے نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانَا اس کو چند سزائیں ملتی ہیں ایک سزا یہ ہے کہ شیطان کو اس پر پکا مقرر کر دیا جاتا ہے شیطان کی ڈیوٹی ہوتی ہے اور وہ شیطان کی کوئی معمولی نہیں شیطان من بہت بڑا شیطان اس پر متعین ہوتا ہے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ بس وہ شیطان اس سے جدا نہیں ہوتا قریب اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور ساتھی کی وہ کرنے والا اب وہ کام کیا کرتے ہیں انہم لا یصدونہم عن السبیل وہ شیاطین اس کو توحید سے روکتے ہیں سبیل سے مراد کیا ہے توحید سبیل کا قرآن پاک کی اصطلاح میں یا توحید یا جہاد سبیل اس کو روکتے ہیں سیدھی راہ پہ ویحسبون اور وہ گمان کرتے ہیں انہم مہتدون کہ وہ ہدایت کریں انہم مہتدون جن پر شیطان مسلط ہوتا ہے ان توحید کی راہ کو چھوڑ جاتے ہیں ہوتے پکے کافر اور گمراہ ہیں لیکن سمجھتے پکا اپنے آپ کو آل سنت والجماعت ہیں انہم بہت عزور وہ کہتے ہیں کہ ہدایت یافتہ ہم ہیں اور پکے ہدایت کر رہے ہیں. تو یہاں پر ذرا غور سے اس آیت کو دیکھ لو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ شیطان کا تسلط کب ہوتا ہے؟ جب ذکر رحمان چلا جائے. ذکر رحمان کیا ہے؟ قرآن. مولانا حسین علی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے طالب علم نہ ملیں اور طالب علم نہ ہوں تو میں کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں. اپنے آپ کو قرآن پڑھاتا ہوں. کیوں؟ کہ جو قرآن پہ دل ہو گیا وہ شیطان اس کو اغوا کر دیا. اور یہ مسئلہ ایسا ہے آپ کو اس کا بھی انشاءاللہ پتہ چل جائے گا. یہ مسئلہ تب رہتا ہے جب قرآن رہے. اور قرآن پہ آدمی جدا ہوا نہیں اور شیطان کے حوالے ہوا نہیں. اب دیکھیں وہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب دی لعلکم تہتدون. کیوں کتاب دی؟ تاکہ وہ تہتدون ہدایت پائیں. تو ہدایت پائیں دو نبی ان کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام. اور انہوں نے ان کی تربیت کی، اصلاح کی. دو نبیوں کی موجودگی میں ہدایت نہیں ملی. دو نبیوں کی تعلیم و تربیت سے ہدایت نہیں ملی، یقیناً ملی ہے. اب لعلکم تہتدون جو فرمایا، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ اس لیے فرماتے تھے کہ جہاں اللہ نے فرمایا کہ دو نبی بھی اندر موجود ہونا، جب تک میری کتاب نہیں آئے گی تو ہدایت سے پکے نہیں رہیں گے. ہدایت پر پکے تب رہیں گے کہ کتاب اللہ آئے گی. جہاں پر بھی نہیں جا جو ذکر رحمان، جو رحمان کے ذکر سے اندھا ہو گیا، جو کل لہو شیطانا، اس پر شیطان مسلط کرتے ہیں خود جو کل لہو. اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. دونوں ایتوں پر آپ نظر رکھو، دونوں ایتوں کو آنکھوں سے دیکھو، دونوں کو. دونوں جی جہاں پر کیا ہے فَزَيَّنُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اور جہاں پر کیا ہے شاہ بھائی، یہاں پر کیا تعبیر کیا؟ اِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ. یہ اسی کی تفسیر ہے، يَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ معنی ہے زَيَّنُوا کا. زَيَّنُوا ہوتے کفر پہ ہیں، ہوتے گمراہی پہ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ اَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پہ ہیں. اب اس سے یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا، یہ بڑے بڑے شیخ الحدیث بیچارے اور بڑے بڑے بک توڑ بیچارے، ان کو کیوں نہیں مسئلہ سمجھ آتا؟ آدمی حیران رہتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے صوفیانِ کرام اور بڑے بڑے خطباء، اور جن کے پاس وسائل بھی، جن کے پاس مرید بھی، جن کے پاس مقتدی بھی، اور وہ بھی ہزاروں تک، لیکن وہ بیچارے قرآن سے محروم ہیں اور کبھی مسئلہ توحید بیان نہیں کریں گے. اور آج کل اصلاحی خطبات آ رہے ہیں 26 جلدوں کے، اور آپ اگر وہ پہلی جلد سے آخر تک مطالعہ کریں، اللہ کے فضل سے وہاں توحید کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب اصلاح ہو رہی ہے اس وقت، توحید کوئی نہیں، رد بدعت کوئی نہیں، رد شرک کوئی نہیں، امت کی اصلاح ہے. 23 جلدوں کے خطبات، اصلاحی نصاب، اور پتنے کیا کیا چھپ رہا ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بیچارے ہیں بھی مولوی اور ہیں بھی وسائل والے، ان کو مسئلہ کیوں نہیں بیان کرنے کی اللہ نے توفیق دی؟ یہ آیت اس کا بھی جواب دے رہی ہے. نہیں کیا قرآن ذکر الرحمان مقید لہو شیطان کا، ان بیچاروں پر بہت بڑا شیطان مسلط ہے، بہت بڑا، اور وہ ان کو رستے سے روک رہا ہے. اور یہی وہ جو شیطان ہے خوابوں میں، بیداری میں، ہیلے پھینکتا ہے، قبروں سے، شجروں سے نکل نکل کے آتا ہے. اچھا جی، یہ سورت النال طرح نکالیں، آیت نمبر 99. عزت نال جہاں ذرا دیکھو آیت 99 جہاں پر انما سلطانہ الذین یتولونہ شیطان کا زور ان پر چلتا ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتی ہے شیطان کے دوست والذین ہم کے ہی مشرے تھے والذین ہم کے ہی مشرے تھے یہ شیطان کے دوست یار کون ہیں گزرے کے لوگ ہیں گزرے اور یہ بزرگوں کے ساتھ شیطان کی جاری ہے اور یہ ان کے ساتھ کوئی کرتا کیا ہے جو آپ نے ابھی دیکھا سورت مریم اور آیت نمبر 83 8 اور 3 جلدی ذرا الم ترى ان ارسلنا الشياطين الم ترى یا دیکھا ہے تو میرا پیغمبر ان ارسلنا الشياطين ہم نے بھیج رکھا ہے شیطانوں کو حلل کافرین اس پر ذرا قرآن کے لفظ کو یاد رکھو کفر کون کے یہاں پر حلل کافرین اور وہ کیا کرتے ہیں خود تو ہم ادا وہ ان کو بڑے خاص طریقے سے ابھارتی خود تو ہم ادا وہ ان کو بڑے مخصوص طریقے سے ابھارتے ہیں فلا تاجل علیہم انما تحقولا ہم ادا میرا پیغمبر اس پر جلدی نہ کرو میں نے بھی ایک ایک کو گن رکھا ہے یہاں پر کیا سمجھ آیا علم سارا انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین کافروں پر ہم نے شیطانوں کو ارسلنا چھوڑ رکھا ہے بھیج رکھا ہے اور وہ اسپیشلسٹ ان کے پاس آتے ہیں خواب خواب آ گیا جی اور بڑے خواب زیادہ آدمی سوئے ویسے بھی زیادہ آتے ہیں خواب سورت النساء آیت نمبر 38 8 3 3 8 یہ بہت عام مضمون ہے اس کو ذرا اچھی طرح ذہن میں رکھو ہاں جی ومن یکن الشیطان له قرینا اور جو کوئی شیطان کا قرین بن جائے فساء قرینا جس کا شیطان قرین بن جائے وہ بڑا برا دوست ہے فساء قرینا معلوم ہوتا ہے شیطان کی کوئی دوستی ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 38 جی اچھا جی یہ آ رہا ہے کہ ہما من قد خلق من قبلکم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امۃ لعنت اختها حتی اذا اداركوا فیها جمیعا قالت اخراهم لاولاهم مطلب کیا ہے یہ جو شیاطین دوست ہیں ان کے ساتھ مشرق جہنم میں ہوں گے وہاں ان کو جہنم تک لے جائیں گے یہاں تک ہمارا مقصد کیا تھا کہ یہ جتنے اغوا کا پروگرام ہے مسئلہ توحید سے ہٹانے کے جتنے بہانے ہیں یہ ساری کارروائی کون کرتا ہے شیطان اس لیے خبردار کسی کو بابا خواب میں آ جائے اور کسی کو حضور خواب میں آ جائے اسی درخت سے آواز آ جائے کسی اور مقام سے کوئی شرارت ہو جائے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ بابا آیا ہے یا بابا شیطان آیا ہے؟ ہاں یہ بابا شیطان ہے، یہ وہ بابا نہیں جو بابا مر گیا وہ قیامت تک نہیں آتا، وہ چلا گیا پیچھے سے دیوار آ گئی اور قیامت تک تو آنے والا نہیں، اور یہ وہ بابا ہے جو قیامت تک جانے والا نہیں، وہ بابا قیامت تک آنے والا نہیں اور یہ بابا قیامت تک جانے والا نہیں، بلا یوم یبعث اسوم تک رہے گا بےمان، یہ ادھر ہے، سن لیا نہیں سن لیا؟ اب ذرا دیکھو، اب ذرا ترجمہ کرو، حتا علیہم القول، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ثابت ہو جاتی ہے ان پر ان کے ساتھ عذاب والی، جب خواب دیکھتے ہیں، بزرگ ملتے ہیں، روحانیات سے ملاقات ہوتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ قرآن تو پھر مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تمہارے مولوی کی بات کہتے ہیں نہیں، ہم نے تو خود دیکھا ہے، ہاں بھی حقا علیہم القول، ان پر کاس ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہفتہ بعد میں پروگرام تھا، تو وہاں ایک عورت پر جن آتے تھے، اور جب میرا پروگرام ہوتا تو اس جن کا حرامی شیطان تھا، وہ بتاتا وہ سنی والا آ رہا ہے، اور وہ پھر تقریر کرتا اور کرتا بھی میری سر لگاتا اور ساتھ گمراہ بھی کرتا، اور مولا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے بھی کئی واقعات ہیں جس طرح کے، اور آپ کے ساتھ بھی ہوں گے واقعات کے آئیں گے، وہاں پر پھر ذرا تکڑے رہنا، اور آج کل واقعات اس لیے پیش نہیں آتے کہ آج کل مولوی مولوی ہے جس نے مسئلہ بیان کرنے چھوڑ دیا ہے، اور آج کا مولوی یہ پکوٹیشن مولوی بن گیا ہے اور رواجی ملا بن گیا ہے، اس نے مسئلہ خدا کی توحید کے مسئلے چھوڑ دیا ہے، اکالیم القولو تین امانن، بات ثابت ہو گئی عذاب علی، یا تو خدون تین امانن داخل ہوں گے سات جماعتوں کے کل خلق من قبلہم، جو ان سے پہلے گزری ہیں، من الجن والان، جنوں اور انسانوں سے، انہم کانوا خاسرین، فقال الذین کفروا، یہ دوسرا شکرہ ہے، پہلا شکرہ یہ تھا، عرض اکثرهم فهم لا یسمعون، اب شکرہ آیا کہ خود بھی نہیں سنتے، سننے دیتے بھی نہیں، خود بھی نہیں سنتے اور دوسروں کو بھی سننے دیتے نہیں، قال الذين كفروا، کہا انہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو نہ سننا، لا تسمعوا نہ سننا، لهذا القرآن اس قرآن کو، والغو پیئے اور پک پک کرو اس کی درد کے دوران، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ، لعلکم تغلبون، والغوبیے، والغوبی کا کیا معنی، پک پک کرو، کیا معنی ہے پک پک کرو، یہ پک پک کیا ہے، شاہ عبد القادر نے بھی معنی کیا ہے، پک پک کرو، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پک پک شروع کر دو، یاد رکھ لو اس پک پک کا مطلب یہ ہے کہ ادھر قرآن پڑھا جائے اور تم بابے والی کتاب لے کر بیٹھ جاؤ، بابے والی کتاب، تم شاعر شعر و شاعری شروع کر دو، تم اجلے سے داستانی بیان کر دو، گرب بجا، اور ادھر قرآن پڑھا جائے اور تم بابے کے ملکیات شروع کر دو، باجا تم اطراف کے اطراف شروع کر دو، اور تم جو ہے شدیدہ ہوشیا پر زور لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ دوسری طرف تاکہ لوگ قرآن کی طرح متوجہ نہ ہوں، بلغو پیجیے، بلغو علامہ ابن قیم نے قصیدہ انڈیا میں بہت زبردست جہاں اشعار لکھے ہیں، قصیدہ انڈیا میں فرماتے ہیں کہ بلغو پی کا مطلب ہے کہ ایک بندہ قرآن سے دلیل لائے، بے سچا بالقرآن، قرآن سے دلیل لائے، تم آگے سے مولوی کے منصوبات پیش کر دو اور تم کہو فلانے نے نہیں سمجھا, تم عجیب آیا ہے قرآن پیش کرنے کے لیے, فلانے بزرگ کو سمجھ نہیں آیا, فلانے اکابر کو سمجھ نہیں آیا. ادھر قرآن ہو مقابلے میں حکایات ہو, ادھر قرآن ہو مقابلے میں ڈپوٹیشن ہو, ادھر قرآن ہو مقابلے میں میدان سنت ہو, ادھر قرآن ہو اور مقابلے میں احمد رضا کا فتاوا رندیا ہو, ادھر قرآن ہو مقابلے میں المحنت شریف ہو, یہ بل ہو کہ سب بچ بچ قرآن کے مقابل جو چیز بھی آئے گی اس کا نام کیا ہوگا, مجھے بولو کیا نام ہوگا اس کا, ہاں پک پک جیسا. یہ میرا معنی نہیں, شاہ عبد القادر نے کیا, بل ہو پیچھے پک پک کرو تاکہ قرآن کا اثر ختم ہو اور قرآن مقدس کو کوئی نہ سنے. یہ کہتے کون ہیں؟ قال الذین, یہ کہنے والے کون ہیں؟ قال الذین, ہاں خیال رکھنا ذرا, قال الذین کفروا, قال الذین کفروا, کہا ان لوگوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا اور کفر بھی کیسے کیا, وہ خواب دیکھ کر ڈنڈیوں سے بابے دیکھ کر سید نہ لہم برا اور نہروں کے کنارے سے بازی دیکھ کر, ماں بازی مل گیا دریا کے کنارے سے اور شیعہ ایک کتاب لکھی ہے الزام الناصر, شیعہ کی کتاب ہے دو جلدوں کی, اس پر اس نے زور لگایا فاضی پر کہ ہمارا جو فاضی ہے وہ جو وجود ثابت ہے, ناصر ناصری آپ کو کہتے ہیں شیعہ ناصری, حالانکہ ناصری ہیں وہ جو حضرت علی حضرت حسن حسین ان لوگوں کی دشمنی, ناصری اور محمود عباس بھی کہتے تھے جاتی وہ ناصری ہے تو, لیکن اس نے آپ کو کہا الزام الناصر, اب جو الزام الناصر ہے اس میں اس نے ماضی کا وجود ثابت کیا, ثابت کیسے کیا؟ فلانے کو خواب میں ملے ہیں ماضی, فلانے کو خواب میں ملے, دورامر رہا کی غار کی تفصیل بتائی اور کہتے ہیں فلانے کو ماضی نے کہا کہ جو مغربی نکالے تھے نا اللہ جانے پتہ نہیں کہاں, وہاں پر امام ماضی اور حکومت کہہ رہے ہیں, حکومت کہہ رہے ہیں, تو شیعوں کو ماضی خواب میں ملتا ہے, یہ وہ کافر ہیں جنہوں نے خواب دیکھے ہوئے کافر اور ملاقات کیے ہوئے کافر اور شیطان کے بےوا شدہ کافر, اب ان کے سامنے قرآن پڑھو فض اللہ حفظ الدین علیہ الدین, انہیں کہنا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن, اس قرآن کو نہ سنو, اصل مسئلہ تو یہ ہے بل غور کیجیے, لیکن اس کے ضمن میں ہر صورت ہر وہ صورت جس سے ہجر قرآن لازم آتا ہے جس کا قضو حاضر قرآن محجورا, جتنی صورت بھی ہے وہ ساری اس میں داخل ہے, ساری داخل ہے, اس میں ایک صورت یہ بھی ہے کہ طالب علموں کو روکا جائے دورہ تفسیر سے اور کہا جائے تم چلہ لگا دیا, اکثر کیا ہو نیت کیا ہو کہ کہیں قرآن کے قریب نہ چلے جائے, ہمارے استاد سے قاضی حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم والا میں پڑھاتے تھے اور وہ پشاور کے تھے, تو بہت عجیب آدمی تھے, وہ ہمیں کہتے تھے توحیدی تو توحیدی ہو, اور خود بھی وہ حضرت شاہ القرآن مولا محمد صاحب صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد تھے اور صحیح مضبوط آدمی تھے, تو وہ کہتے کبھی جاتے رائے گنڈ امتحان لینے کے لیے, تو ہمیں نہیں بتاتے پہلے رائے گنڈ کا نام نہیں لیتے تھے, ساری فرماتے تھے کہ میں پتروں کا امتحان لینے جا رہا ہوں, کون کہتے قاضی حمید اللہ صاحب سے فرماتے میں پتروں کا امتحان لینے جا رہا ہوں اور یہ میری بھیڑیں کٹی ہے, اگر ان کو آپ کہیں کہ سورہ فاتحہ کا ترجمہ سناؤ تو رائے گنڈ کے مدرسین کو بھی نہیں آئے گا, وہاں قرآن کا رواج ہی نہیں ہے, تو اب طالب علموں کو قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے, کہیں ساتھیوں کے دورے میں نہ پہنچ جائے, خصوصاً کرنول نہ پہنچ جائے, یہ بڑا فکر ہوتا ہے کرنول کہ تو ہمارے کام کے لیے ہاں ادھر نہ پہنچ جائے, طریقہ کیا ہوتا ہے جو پہلے ترغیب شروع ہوتی ہے رجب شروع ہوتا ہے تو ساری طالب علموں کو قریب کرنے لگتا ہے, اب وہ طالب علم کو کیا پتہ دے کے آئے چاہے چاہے ادھر ادھر پھر بھی ایسلا لگانا چاہیے, شادی شہباز اور مکان اس میں ماشاء اللہ کئی طرح خاص ہے, ضلع کے بازار سے شروع ہو جائیں گے, مقصد کیا ہوگا قرآن کے قریب نہ جائے. یہ بھی ہے لا تسمع صحاظ قرآن کی ایک صورت. یہ بھی ہے اور ایک صورت یہ جب حضرت شیخ نے دورہ شروع کیا طالب علم آتے تو آتے تو انہیں کے بن جاتے جنہوں نے ریٹ کی سال ہے 8 سال ہر پاس کرتے ہیں اور صرف 2 مہینے جاتے ہیں سندھی اور سارے خراب ہو جاتے ہیں فتوے باز ہو جاتے ہیں متشدد ہو جاتے ہیں کسی کو پوچھتے ہی نہیں. 2 مہینے تو نہیں یہ غلام اللہ خان کون سی کو سکرٹ بھرتا ہے اور یہ اتنے سخت ہو کے آ جاتے ہیں. لہذا اور تو کوئی مسئلہ نہیں تم اس طرح کرو دو کام کرو دورہ پر بنا شروع کرو دورہ فلکیات شروع کرو کتنے تارے ہیں کہاں کہاں ہیں اور چاند کہاں رہتا ہے کیسے آتا ہے دورہ فلکیات. ہم کہتے ہیں بزرگوں پہلے ان کو بتاؤ چاند بنانے والا کون ہے اور اس کو چلانے والا کون ہے سارے نظام شمسی اور فلکیات پر متصرف کون ہے یہ بتاؤ. وہ نجومیوں والے پیاروں میں بیٹھ کے وہ ستارہ ادھر یہ ستارہ ادھر اور پتہ چلتا خدا کی توحید کبھی کبھی اور پتہ نہیں اس کو بنانے والا کون. یہ بھی سورت ہے لا تسمع لہاظاً قرآن اس قرآن کے قریب نہ جانا اس قرآن کے قریب. تیسری سورت مدرسہ میں جو استاد ہوگا نکھٹو قسم کا جس کو حضوری شریف بھی نہیں آئے گی اور کوئی نہیں تو کیا تم ترجمہ کرا. واہ واہ قرآن صاحب کا ترجمہ جس کو دیں گے جو بالکل نکما نکھٹ کوئی چیز نہیں آتی اور کوئی تو بھی کھانا پوری کر اور کھانا پوری کیسے ہوگی تو قرآن صاحب کا ترجمہ پڑا. واہ غالبوں قرآن دیا ہے نکمے آدمی کو نکھٹو کو اور حضوری کے لیے کنف کے لیے کافیے کے لیے سبے کا رسک گزرے تھے اور قرآن پڑھانے والا وہ بالکل نکما نکھٹو جو اندر کی زمینیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا رہا ہے اور اس طرح کے کئی واقعات ہیں اور بسم اللہ یہ زمین بھی کہی جا رہی ہے بسم اللہ یہ تو ایسا مدرس مقرر کیا ہے تو اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اور قرآن کا قدر کرو سارے علم پڑھے جاتے ہیں قرآن سب کو لیکن کیا پڑھتے ہو وہ سارے علم جو ہیں وہ قرآن کے لیے پڑھے جاتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ مدارس میں سب کچھ پڑھا جاتا ہے قرآن نہیں پڑھا جاتا اور یہ نفاق المدارس والے سمجھتے ہیں نا نفاق المدارس. ہاں یہ نفاق المدارس والے انہوں نے ماشاء اللہ ان کا جو نصاب ہے اللہ کے فضل سے لوگ بھی پیدا ہو ہی پوچھ سکتا نفاق المدارس کا نصاب پڑھ کے دنیا میں پہنچنی بند ہی کوئی نہیں سکتا. یہ سب ایجنسیوں کے ٹاؤنٹ ہیں اور انہوں نے بالکل سارا نظام بدل دیا نصاب بدل دیا. اب وہ کوئی کتاب بھی آپ دیکھے کون سی کتاب انہوں نے چھوڑی تھی اور اصل میں یہ بھی انگریز کے پٹھو ہیں اور انہوں نے پورا نظام تعلیم بگاڑ کے رکھ دیا ہے اور ان کی پوری ترتیب اسلام دشمنی پر مبنی ہے اور نام رکھا ہے وفاق المدارس. وفاق نہیں تھوڑا سا بدلو وفاق المدارس. اچھا چلو کوئی مسئلہ نہیں. وقال الذين كفروا کہا ان لوگوں نے ہمیں فتوا لگانے کی ضرورت نہیں جو بھی یہ کام کرے گا وہ کافر ہوگا بلکہ وہ پینے والا جو بھی یہ کام کرے گا بلکہ وہ پینے والا وہ کیا ہوگا. یہ پرانی فتوا ہے. وقال الذين كفروا کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا لا تسمعوا لهذا القرآن اس قرآن کو نہ سنو جو قرآن کہتا ہے قد اللہ جو قرآن کہتا ہے ان تدعوهم لا يسمعون اگر پکارو سنتے سنتے کوئی نہیں بالکل تو سنے نا ان کا بالکل نہیں سنتے لا يسمعون ہے اس قرآن کے قریب نہیں جانا بل بہت کیے. ہاں کیا لکھا ہے آپ کے پاس بل بہت کیے کچھ لکھا ہے. ہاں وہ لکھا ہے دیکھو اے آرے تو بل خورا پاتے آرے تو بل خورا پاتے قرآن کا مقابلہ کرو خرافات کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ ہاں خرافا. خرافا کس کو کہتے ہیں؟ خرافا. یہ علامہ آلوسی کی بڑی زبردست اطلاع ہے. علامہ آلوسی جو جس روایت کی کوئی سند نہ ہو کہتے ہیں حدیث الخرافا. یہ حدیث الخرافا یہ ان کی اطلاع ہے علامہ آلوسی کی. تو کیا مطلب بنے گا؟ آرے تو ہو اس کے مقابل لاؤ ضعیف روایتیں من کھڑت روایتیں جدھر کے قرآن پڑھے اور تم موضوع قسم کی روایتیں لو لا کلما خلق تو لملاق یہ کرنا شروع کر دو. افضل ما خلق اللہ نوری اذا تحیر تم بالقبور فاستعینوا باہل القبور جب پریشان ہو جاؤ قبر والوں کو پکارو اور من صلی اللہ علیہ عند قبری سمیتہ تم یوں شروع کر دو. تم کہو کہ کچھ نہ کچھ سنتے ہیں. یہ مطلب ہے آرے تو ہو بل. اور ساتھ اور کیا کرتے ہیں؟ برفعوا اصواتکم ذرا شور بھی زیادہ ڈالیں تاکہ قرآن والے کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز کو شروع کر قرآن سنے نہیں. برفعوا اصواتکم بہا ہاں بھائی بدوشبے کیوں ہو حللکاری نیزادی کالا ابو العالیہ ببن و عباس ایسا ملے بھارت میں ملے کہو پیے و اچے تم ہو لعلہ کم تغلے دون اس قرآن کے اندر عیب سنو عیب لگاؤ اچے تم ہو تم کہو قرآن میں تو پتھر کا ذکر ہے قرآن میں مکھی کا ذکر ہے یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا جس میں مچھر مکھی کا تذکرہ ہو اس میں عیب لگاؤ. اور آج بھی کیا کہتے ہیں یہ عیب آج کل کیا ہوتا ہے گالیاں نکالتے ہیں یہ بھی پرانا مسئلہ ہے گالیاں نکالتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ یہ فتوے لگاتے ہیں ان کے قریب نہ جاؤ ایے تو ہو یہ عیب ڈھونڈو سب لے پونا محمد علی قراتہ ہاں بھائی کیا ہے آگے بلا یظہرو بس وہ غالب نہ آئے بلا کا بیان نہ کر سکے بلا یستمیر القلوب اور دل میل نہ دل میل نہ ہو. جب آپ قرآن پڑھتے تو لوگ دل سے نہ سنیں نہ انہیں پتا چلے یہ قرط بھی ہے. اچھا جی اس پر اور بھی بڑی عبارتیں ہیں بھارت سمجھا مضمون سمجھنا مقصود ہے. بلغور کیے ڈالنا تم سب لے تاکہ تم غالب آ جاؤ. اچھا ایک چیز رہ گئی وہ ذرا سن لو کہ حامد سجدہ پر سارے مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے. واقعہ میں کہتے ہیں کہ مشرکین عرب وہ جو تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں اور اب کسی طرح ہیلا کرنا چاہیے روکنے کے لیے. چنانچہ ان کا ایک بزرگ تھا عتبہ بن ربیعہ. یہ عتبہ جو تھا یہ بڑا ماہر مولوی تھا مشرکین عرب کا ان کے مذہب کا بڑا تگڑا مولوی تھا اور ان کے نصاب میں ایک تو کہانت تھی دوسرا ڈپوٹیشن صحیح کہانیاں پرانی پرانی کہانیاں جو پرانی بوڑھیاں سناتی ہیں وہ کہانیوں کا بھی مہر تھا. تھا بھی فاتونی قسم کا اور جادو شہر کے متعلق بھی جانتا تھا تو شاعر بھی تھا. تو انہوں نے نیچے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ کے بارے میں ذرا غور کر. عتبہ نے کہا کہ میں ذرا پتہ کر دیا تھا اور میں تم میں سے ماہر ہوں. چنانچہ وہ عتبہ آ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال یا محمد یہ واقعہ سند کے ساتھ امام بیہقی نے لکھا ہے دلائل النبوت میں. دلائل النبوت میں کا سند واقعہ امام بیہقی کی کتاب ہے بڑی زبردست. اس عتبہ نے آ کے کہا فقال یا محمد یہ ٹیک نہ لگا حضور کو آگے ہو اپنے بچن یہ چند لفظ سننے آپ کو بھی میں استانی ملتے ہیں. فقال یا محمد انت خیر ہم عبداللہ، اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بہتر ہے یا عبداللہ، آپ کا ابا بہتر تھا؟ بس ساکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں، پھر سے تجھے بتاؤ تو بہتر ہے یا عبداللہ بہتر ہے؟ تو سمجھے بھی سمجھے، آج فقالا اس نے کہا انت خیر ام عبد المطلب، تو بہتر ہے یا عبد المطلب بہتر کا؟ دوسرا سوال کیا جی، فساکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، فقالا فإن كنت تزعم ان هؤلاء خیر منك، اس نے کہا مجھے جواب دو، اگر یہ جو بزرگ ہمارے گزرے ہیں عبداللہ اور عبد المطلب یہ بہتر ہے سب کی بتا، تو بہتر ہے سب کی بتا، اس کے دعا سے خوش ہو گیا، سن رہے ہو بھی سن رہے بتا، بس اگر وہ بہتر تھے، ہم ظاہر بات ہے اپنے باپ کو کون کہہ بھی بہتر نہیں، دادے کو کون کہہ بھی بہتر نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے وہ سمجھ کے آگے کہتا ہے کہ تزام ان ہاؤلاء خیر منک، اگر تیرا نظریہ یہ ہے کہ عبداللہ اچھا تھا، عبد المطلب اچھے تھے، خیر منک تو تم سے بہتر تھے، فقد آباد الالحا، فقد آباد الالحا، انہوں نے تو پھر کئی الہوں کی پکار کی، عبداللہ نے بھی اور عبد المطلب نے بھی، فساکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش رہے، اس نے کہا اچھا بھائی تم کا تزام، اگر تم گمان کرتا ہے انا کا خیر منہم تو ان سے بہتر ہے، فتکلم حتی نسمع، یہ دلائل بیان کر ہم سنیں، اگر تم کہتے ہیں میں بہتر ہوں تو پھر اس کی دلیل بیان کر، تکلم حتی نسمع قولا کا ما رہینا اشہم علاقوں میں جا، یہ جملہ اس نے سخت کہا، خطبہ کہتا ہے کہ تم سے زیادہ منحوس میں نے نہیں دیکھا، اشہم سب سے زیادہ منحوس تم ہو، کیوں منحوس کہا؟ جب سے تم نے مسئلہ شروع کیا ہے بھائی بھائی سے لڑا اور باپ بیٹے کی لڑائی ہے، گھر گھر میں فساد شروع ہو گیا، اشہم نعوذ باللہ من ذالک، ہلاک ہونے کا آگے آگے میرا خیال کرنا ہے، اس کا بھی میرا خیال ہے کیا تھا، اس نے کہا فرقتا جماعتنا، تو نے توڑ پیدا کر دیا ہے، طریقہ ہوتا ہے مسئلہ بیان کرنے کا، فرقتا جماعتنا، تو نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، اچھے بھلے رہ رہے تھے اور تو نے توڑ پیدا کر دیا ہے، شکتا تھا امرانا، تو نے ہمارے عمر کو بکھیر کے رکھ دیا ہے، ایب کا دین آنا، تو نے ہمارے دین پر عیب لگا دیا ہے، ففضاتنا، تو نے ہمیں رسوا کر دیا ہے عرب میں، حتیٰ کہ ہمارے بارے میں مشہور ہو گیا ہے، انا فی قریش ساحرن، کہ قریشیوں میں جادو کر رہے، فانا فی قریش کاہنا، یہ لوگ کہتے ہیں کائیں اٹھ کھڑا ہوا ہے حرم میں، تو سمجھ لیے بات آگے ذرا، اس نے کہا قد آتیتا قوما کا بے امر عظیم، تو بہت عجیب مسئلہ لایا ہے، پر رکھتا کہ ہی جماعت ہوں، تو نے ساری جماعت کو فرقہ بازی میں تقسیم کر دیا، پر سب کا کافی ہی احلامہ ہوں، اور تو نے سب اکابر کو بے وقوف کہہ دیا، تو کہتے ہیں سارے بے وقوف گزرے ہیں، جتنے پچھلے بڑے ہمارے بزرگ گزرے سب کا آتا، تو کہتے ہیں سارے پاگل تھے اور علامہ ہوں، واحدتا بھی آلے آتا ہوں، اور تو نے ہمارے الہوں کے عیب شروع کر دیے، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تو گالیاں دیتا ہے، بدین ہوں، آگے آگے ذرا خیال، وقف پر سبھی من فضامن آبائہم، اور تو ان کو کافر کہتا ہے جو پچھلے بزرگ گزرے ہیں، کب پرتا تو ان کی کیا کرتا ہے تکبیر، کس کی، من مضامن آبائہم، ابا کا معنی قرطبی نے کیا اکابر ہے، جو پچھلے اکابر گزرے ہیں ان کو کافر کہتا ہے. ایمان سے بتاؤ یہ اعتراض ہم پہ ہوتے ہیں سارے بے اعتراض. یہ اعتراض ساتھیوں کو طریقہ کوئی نہیں آتا مسئلہ بیان کرنے کا. جہاں بھی یہ تقریر کرتے ہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ تقریر ایسی کرنے سے جھگڑا نہ ہو، لوگ خوش ہو. یہ اور نبی ہمیشہ اسی طرح الہ فریقان جب تک سے بول نبیوں کی تقریر میں جھگڑا پڑتا ہے. اور دوسرا کہ یہ جو اشاعتی ہے نا یہ ہمارے الہوں کے گستاخ ہے. اب گستاخی کیا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو نہیں مانتے. کیا نہیں مانتے؟ جیلانی ان کی پکار نہیں کرتے. انبیاء کی جو پکار نہ کرے یہ بتا وہ کیا کرتا ہے؟ ان کو عیب لگاتا ہے اور گستاخیاں کرتا ہے. دو نمبر تین کف پر کا، تیسرا رکو رسپا والا کف پر کا فتوے لگاتے ہو. یہ فتوے لگانے والا تانا کس کو دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ تو نے آ کے اکابر کو کافر کہا، تو ہی تانا ہمیں ملتا ہے. یہ اکابر کو کافر کہتے ہیں، فلانے بزرگ کو تو کہتے. معلوم ہوتا ہے کہ خطبے کی دخل اب بھی موجود ہے، خطبے کی دخل اب بھی موجود ہے. خطبے والے اعتراضات کی وارث ہیں اور نبی کے وارث اب بھی موجود ہیں جو نبی والا مسئلہ بیان کرتے ہیں. اور یہ تو چلے گا، ادھر خطبہ ابو جہل کی اولاد رہے گی، ادھر العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ تو مقام رہے گا. کتنی سمجھ آ گئی؟ تو ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں اور تکفیر کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، جوڑ پیدا کرنا چاہیے توڑ کرتے ہیں، اور یہ لوگوں میں فساد مچاتے ہیں. مسئلہ توحید کی اشاعت پر جو اس طرح کا تبصرہ کرتا ہے، آپ سمجھ لو کہ یہ چاچے اتبے کی اولاد ہے اور ابو جہل کی اولاد ہے. سمجھ آئی یہ بات؟ اور اس پر فخر کیا کرو کہ اللہ کے فضل سے ہم نے کوئی مسئلہ بیان کیا ہے جو اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا. یہ تفسیر ابن کثیر بھی ہے، دلائل نبوت امام بیہقی کی. اب آؤ لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا فلنذيقن البتہ ضرور بن ضرور دکھائیں گے ہم الذين كفروا ان کو جنہوں نے کفر کیا عذابا شديدا عذاب سخت عذابا شديدا وجہ سالک حرکت و عزم کے سالک حرکت و عزم کے تک سزا ملے گا جنہ ہو اور البتہ ضرور سے ضرور ہم ان کو بدلہ دیں گے اسوہ پورا اللہ بھی جانوں جانگلون وہ جو تھے کرتے اسوہ کا اشرکا سب سے پورا عمل شرک والا ہے اس کا بدلہ ملے گا جانوں جانگلون ذالک جزاؤ اعداء اللہ یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی انار یہ اصل بیان ہے بزرگوں یعنی آگ لہم پیا تارل خلد تاکہ ان کے اس آگ میں تارل خلد ہمیشہ کا رہنا ہوگا جزا ہم بما کانو بی آیاتنا یجحدون بطور جزا کے سبب ذلت بوجہ اس کے کہ دیکھو ہماری آیات کا انکار کرتے کہ آیاتنا تدبیلیا تنزیلیا آمیں یجحدون انادن بوجود دل میں حق ماننے کے زبان سے انکار کرتے تھے کفرے یہود کے مرتکب تھے. کون سے کفر کے؟ کفرے یہود. کفرے یہود وہ ہوتا ہے کہ دل مانتا ہو لیکن زبان پر زبان سے انکاری ہو. کفرے یہود دل مانتا ہو زبان نہ مانتی ہے. جیسے بڑے بڑے مولویوں کا کفرے اندر سے یہ بھی مانتے ہوئے مسئلہ ٹھیک لیکن زبان سے انکار کرتے ہیں یہود کفرے یہود ہیں. ہاں بالکل قال الذين كفروا مشرک پیروں اور مولویوں کے حق میں قال الذين كفروا ربنا ربنا یہ مضمون کر پڑا ہے عامی مومن میں. قیامت کے دن یہ مشرک مرید کہیں گے اے ہمارے پروردگار ارے الذين ارے نا اطلاع دے ہمیں ذرا اللہ دینا اصلانا وہ جو خوابوں میں ہمیں آتے تھے اصلانا جب تم سے آوازیں آتی تھی جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، حضرت اللہ نا خوابوں میں آ آ کر، کتابوں میں آ آ کر، درختوں سے اتر اتر کر اور بڑے ہیلے بہانے کر کے، حضرت اللہ نا من الجن والانس، جنوں اور انسانوں سے، نجعلہما کرتے ہم ان کو، قاطع اقدامنا اپنے قدموں کے نیچے، یکونا من الاسفلین تاکہ ہو جائیں وہ نیچے والوں سے، اسفلین یہ غصہ آئے گا نا مریدوں کو، کہیں گے یا اللہ ذرا اب وہ دکھاؤ، ارے گا اب پتہ چلے نا لگے سیال والا، اور یہ بڑے بڑے خطیب بےمان، پیر بےمان، چودھری بےمان، بڑے بڑے زمیندار کافر، چودھری حکمران، اور خصوصاً وہ جو خوابوں میں آ کر ملا کرتے تھے، میں فلانا آ گیا، میں فلانا آ گیا، ارے نا اللہ اب ہمیں ذرا دکھا نا، کیوں دنیا پہ تو بڑے مؤثر تھے، اب ہم کیا کریں گے، نجعلہ قاطع اقدام، معلوم ہوتا ہے صحیح غصہ آیا ہے، ان کو ہم پاؤں کے نیچے روندے اور ان کو جہنم کے نیچے ہم اوپر روند روند کے نا اسفلین کر دیں، اوپر یہ ابھی تیر رہے ہیں، اور جس طرح کسی چیز کو نیچے پھسا دیا جاتا ہے، ان کو اوپر سوچر لگا لگا کے پاؤں کی جہنم کے نیچے ان کو اسفلین میں سے کر دیں، یہ وہ خواہش کریں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ تو بزرگوں کا حال ہے اور مباحثین ان کا حال یہ ہے، اشارہ تھا بشیر ان کا نذیرہ، ڈراتا بھی ہے قرآن اور اشار سے بھی دیتا ہے، اگر آپ غور سے قرآن کا مطالعہ کریں تو ہر مضمون اندر اصل پیچھے بشیرہ و نذیرہ آیا اشار سے تقسیمات ایسے ہے، اسی طرح جو قرآن مضمون رکھتا ہے آج پورا مضمون ساتھ چلتا ہے، جاپ دیکھو ان الذین قالوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے قانون، یہ قانون ایسے مطلب نہیں زبان سے کہنا، قول بمانت اعتقاد ہے، قول بمانت اعتقاد ہے، قول بمانت اعتقاد ہے، اور ہوتا ہے یہ جو آپ کہتے ہیں کالا ابو حلیفہ، کیا مطلب اور نظریہ مراد ہوتا ہے، نظریہ کالا ابو حلیفہ، کالا ابو یوسف، یہ کالا ابو یوسف، کالا ابو حلیفہ کیا ہوتا ہے، نظریہ صرف قول زبانی نہیں ہے، یا کالو کیا ہے، کالو بےمانل اعتقاد، زبان سے کہنا نہیں، کالو جنہوں نے عقیدہ رکھا رب اللہ، یا رب بمانا الہ ہے، رب بمانا بولتے کیوں نہیں، رب بمانا وجہ یہ ہے کہ ربوبیت کا عقیدہ مکہ کا مشرک رکھتا تھا کہ رب صرف اللہ ہے، نہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، وہ مسئلہ الہ پڑھ رہے ہیں آج میں خالی اکثر کے بعد پڑھیں مسئلہ، تو مسئلہ الہ میں ربوبیت والا مسئلہ وہ مانتے تھے، وہ توحید کے پہلے درجات کو اڑھائی کرتے ہیں، وہ تو مسئلہ ربوبیت ہے، مسئلہ ربوبیت میں وہ مباحث تھے، اس لیے یہ نہیں ہے ربون اللہ کہ ہمارا رب اللہ، اور رب اللہ سے مراد ہوئی خالق اللہ، مالک اللہ، بارش برسانے والا اللہ، فلا فلا، یہ چیزیں مراد نہیں، بلکہ جہاں کون کا درجہ ہے رب کے معنی الہ ہے، اور اصل جو جھگڑے کا میدان رہا ہے وہ توحید الوہیت رہی ہے، توحید الوہیت جھگڑا الہ میں ہے، اور جہاں پر بھی قالوا جنہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے، ربون اللہ، ہاں مانا کرو شابش ربون اللہ کا، ہمارا الہ صرف اللہ، ہمارا الہ صرف اللہ، کسی صرف میں سارا مسئلہ ہے، صرف اللہ، صرف والا معنی کہاں پہ نکلا بھی، ربنا مبتدا بھی، لفظ اللہ خبر بھی، دونوں کیا ہیں، مارتا، دونوں مارتا ہے، مبتدا خبر مارتا ہو تو عورتیں نکلے گی قالو جو جنہوں نے کہا یعنی مان لیا دل میں عقیدہ رکھا رسول اللہ متعلقہ نہ قالو کہ یعنی صرف کو چھوڑ کر مباحث ہوا صرف زبان سے کہنا کافی کوئی نہیں کیونکہ قال بالاعراب آمنا انہوں نے بھی کہا تھا آمنا ان کا آمنا کہنا غیر معتبر اس لیے ربون اللہ یہ ربون اللہ اندر سے ہو کے آئے اندر ہوتی ہے تصدیق عقیدہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ الہ صرف اللہ کوئی الہ نہیں اور یہ کہہ کر تم مت کا کامو صرف کٹیر سے نہیں کہا تم مت کا کامو پھر اس پر ڈٹ گئے مر گئے مٹ گئے کھپ گئے مسئلہ بھی ٹوٹا تم مت کا کامو پھر اس پر پکے ہو گئے تتنزل علیہم الملائکہ پکا رہنا بڑا مشکل ہے رب و اللہ تو آسان ہے عقیدہ بھی بن جاتا ہے لیکن جب مسائل میں آدمی پستا ہے نا تو بڑوں بڑوں کے قدم دیکھ مگا جاتے ہیں جہاں پر معلوم ہوتا ہے رب و اللہ کہنے پر مصیبتیں آئیں گی الہ و اللہ کہنے پر مصیبتیں آئیں گی لیکن پھر جہاں ڈٹ گیا کسی سامری کے ہاتھ نہیں چلا ادھر ادھر ڈاما ڈول نہیں ہوا پکا ہو گیا اللہ ہمیں پکے ہی کر دے تم مت کا کام ڈٹ گیا پک گیا جہاں لوگ معنی بیان کرتے ہیں استقامت کا لیکن یہاں تک وہ معنی نہیں ہوئے استقامت کے لفظ ان شاء اللہ پوری باقی کریں گے پوری تو یہاں جو قول پیش کیا جاتا ہے ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لکھا اس کا یہ مقام نہیں ہے چلو بزرگوں نے لکھا ہے سمجھ لو تو کہا کیا یہ ان ابا بکر نہیں ان ابی بکر تو بزرگوں قال هم الذين لم يشركوا بالله شيئا ثم استقاموا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے فلامی جلتا پھر تم الہ اور اللہ کے سوا وہ کسی دوسرے کو الہ نہیں سمجھتے الہ نہیں سمجھتے اور ابن عباس کہتے ہیں تم مستقام علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حضرت عمر فرماتے ہیں فلم ذروہ روحان طالب وہ لومڑی کی طرح شکر نہیں کرتے لومڑی کی طرح لومڑ رہ گئے تو سالم لومبڑ لومبڑ کی ہوتی ہے اتنی سوپ صحیح بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اب اس سے اگر کوئی حملہ کرے تو لومبڑ گم جس طرح پھینکتا ہے اور نکل جاتا ہے اس کا چہرہ ادھر ہوتا ہے اور گم ادھر پھینکے گا نہ آپ سمجھے ادھر گیا لیکن آپ ادھر جاتا ہے جس طرح روحان نہ ہو روحان سالب نہ ہو بلکہ سیدھا چلے اور سیدھا کس پہ چلے رب و اللہ الہ و اللہ اس پہ کٹا ہو جائے یہ ہاں بھائی یہ بڑا مقام ہے یہاں پر بعض بزرگوں نے قرطبی نے لکھا الاستقامت اجل بقاؤ الگ توحید استقامت کا معنی توحید پہ ڈٹ جانا اور تدبیر الرحمان والا بزرگ وہ کہتے ہیں الاستقامت بالعقائد والاعمال یہ استقامت عام ہے عقائد میں بھی اعمال میں بھی اور خاطر والا بزرگ کہتا ہے تم استقام الاعمال الصالحہ ان یکون الانسان مستقیما عقیدہ و عملا و قولا انسان کا عقیدہ بھی سیدھا ہو عمل بھی سیدھا ہو قول بھی سیدھا ہو اور چلو اس پر انشاء اللہ بات کریں گے یہاں مانا کیا ہے سنت کا کام پھر ڈٹ گئے کیا مانا ہے پھر ڈٹ گئے رب اللہ کہہ کر پھر خواب آیا پرواہ نہیں کی قبر سے آواز آ گئی سنت کا کام پھر ڈٹے رہے پرواہ نہیں کی بابا حسین ملا خان میں پروانی کی، بارواں امام مل گیا پروانی کی، ہٹے نہیں کچھ کتاب مل گئی، یہ نہیں ہمارا ایک دوست تھا اس کے ہم سے کھانے میں گئے تو دوسرا ساتھی آیا، وہ میں نے وہ بھی شاہ تھا، میں نے کہا شاہ صاحب کی حال ہے تو آج کل کیا نظریہ ہے، وہ کھانا تھا بہت بڑا، وہ ساتھی مجھے کہتے ہیں کہ اتنے مذاہب کی کتابیں کھڑی ہیں شاہ صاحب کا اتنے نظریے، جس مذہب کی کتاب پڑھتا ہے شاہ صاحب اسی نظریے کے یہ سب کیا وہی نظریہ ہے، تو یہ ہوتا ہے کتاب دے کر آدمی متاثر ہو جاتا ہے، ملکوزات دے کر آدمی متاثر ہو جاتا ہے، ان کی شکل دے کر آدمی، اور چھپے چھپے والی سرکار آئے تو دھوکہ لگتا ہے کہ ہے چہرہ خوبصورت مزاحی چہرہ اور صحیح پگ والا بابا، اور اتنا صحیح بیچارہ، اور 80 سال تک حدیث پڑھانے والا، 50 سال تک حدیث پڑھانے والا، ابھی جب دیکھتا ہے او ہو یہ تو موٹی سرکار ہے، یہ اگر کوئی کہے یہ غلط تو آسمان کو بھی غلط ہو سکتا ہے، یہ غلط نہیں ہو سکتا، یہ حضرت حقدس ہے، اب قرآن سنی جو حکومت کا قانون الہ اللہ، ہمارا الہ صرف اللہ ہے، نہ شکلوں سے متاثر ہو، نہ کتابوں سے متاثر ہو، نہ ملکوزات سے متاثر ہو، نہ بزرگوں سے متاثر ہو، ایک چیز پر پھٹ جا تم مست کام ڈٹ جا تھپ جا مر جا عقیدہ نہ چھوڑ، تم مست کام ان کو دلتا اور ہرتا جو بھی ہو جائے، تم مست کام تتنزل علیہم الملائکہ ہوگا کیا، اتریں گے کمرہ استقامت، کمرہ استقامت اتریں گے اوپر ان کے الملائکہ تو فرشتے رحمت و بشارت والے، اور وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا فلا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اللہ تخافوا ڈر نہیں، او توحیدیا اللہ کا خوف ڈر نہیں، ڈرنے لگتا ہے نا فرشتے آتے ہیں، اب جب آدمی ڈرنے لگتا ہے دو فکریں ہوتی ہیں، ایک تو دوسرا جہاں نہیں دیکھا اور سننا بھی بڑا مشکلات ہے اس کے بارے میں، دوسرا جہاں دیکھ رہا نہیں اور کوئی خبر اچھی بھی وہاں مشکلات بڑی گئی، رحم کریں عدل کریں تب تھر تھر کرتے اونچیاں شانہ والے ہو، یہ رحم کریں تب پچکے جانے باہر جہن نکالے ہو، وہاں پر نظام ہی کچھ اور ہے، لوگوں نے اس جان کو دیکھا سمجھے ہی نہیں، دیکھیں گے تو بعد میں، وہاں پر معاملہ اور ہے، حضرت شیخ عبد القادر سنجانی گرم سنگریزوں پر وہاں پر زمین پہ سجدہ کر کے سجدے میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ اگر عبد القادر کے آواز مجھے قبول نہیں تو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھانا، کیونکہ میں مخلوق کو منہ اور تجھے منہ کیسے دکھاؤں گا، یہ وہاں کو نبی بھی رب سلم کرتے ہیں، اور جنہوں نے تو خدا کے دربار کی شان ہی نہیں سمجھی نا دوسرے کے نے ما قدر اللہ حق قدر ہی، ان کو تو خدا کی قدر عزت عظمت کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ دربار کہتا ہے، بہرحال آدمی مومن ہو تو ہدایت کے دل میں اللہ کی عظمت ہوتی ہے، آخرت کا خدشہ ہوتا ہے، جب کرنے لگتا ہے ڈر محسوس ہوتا ہے، اللہ جانے کیا بنے گا، ہوتا ہے بھی نہیں ہوتا، اللہ جانے آگے کیا بنے گا، ایک دوسرا پیچھے کا ڈر ہے، پیچھے کیا بنے گا، آگے کیا بنے گا، پال بچے کدھر جائیں گے، اچھا بھلا ہم پڑھاتے تھے یہ طالب علم کدھر جائیں گے، یہ کدھر جائیں گے، فلانا کدھر جائے گا، فلانا یہ ہوتا ہے ان کو پچھلوں کا غم، آگے کا خوف اور پچھلوں کا غم، یہ دو فکریں ہوتی ہیں، رشتے آتی کہتے ہیں یا اللہ تخاف آگے آنے سے ڈر نہیں، اللہ سجا اللہ آگے سے ڈر نہ کر اور پچھلوں پر حزن نہ کر، پچھلوں کی فکر نہ کر، حزن نہ کر، خوشی خوشی آ جا، آگے بھی بہار ہوگی، پیچھے بھی بہار ہوگی، آگے بھی انتظام کر دوں گا، اور پچھلا انتظام بھی کر دوں گا، اللہ کا خاتون دار نہیں وہ مواہدہ، اللہ کا خاتون بلا کا تنور غم نہ کر، اور پیچھے فرشتے دینا وہ بھی جس پر پھرونا رسینا آمد آیا نا بھی مضمون، اللہ کا خاتون بلا کا تنور غم نہ کر، دیکھیے کر اب شروع دل جنا اب شروع دل جنا کچھ ہو جا جنت کے ساتھ، اب شروع دل جنا اللہ کی تم تم تو دور، وہ جنت جس کا تم آتا دیے جاتے تھے، نانو اولیاء حکم بل حیات دنیا، ہم ہی تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی بدر میں بھی ہم آئے تھے، نانو اولیاء حکم بدر میں ہم آئے تھے ہم تمہارے دوست رہے ہیں، تو سمجھے یا نہیں سمجھے، ہاں بدر میں آئے کابل میں آئے ہندوستان میں آئے جہاں تم لڑتے تھے ہم بھی پہنچ جاتے تھے، اولیاء حکم جہاں تمہاری لڑائی ہوتی تھی ہم بھی وہاں ہوتے تھے، اور صبح بھی فوجی دستہ ہم آتے حفاظت کرنے کے لیے خوبصورت رات، وہاں صبح بھی فوج آتی اور شام کو پھر ڈیوٹی بدل جاتی، نانو اولیاء حکم فل حیات دنیا، محافظ بھی ہم رہے عامل بھی ہم رہے اور دل میں اچھے خیالات ڈالنے والے بھی ہم تھے، تو ارقا ہوتی ہے نا ارقا من الخلق بزرگوں، وہ ارقا ہوتی ہے دیکھ آدمی کے دل کے دائیں جانب فرشتہ بیٹھا ہے، بائیں جانب شیطان کی کوٹھی ہے، دل جو ہے نا دل کی دائیں جانب کیا ہے فرشتہ، اور بائیں جانب کون لیتا ہے شیطان، شیطان میں بھی وہاں ڈیرا لگا ہے، کدھر فرشتے ہیں، یہ جو برا خیال ہوتا ہے نا شیطان ٹیکا لگاتا ہے، برا وسوسہ سب آتا ہے وہ تحریرہ ٹیکہ کر کے لگاتا ہے، ادھر سے فرشتہ اپنا اثر چھوڑتا ہے اس کا ٹیکہ، پھر وہ آ جاتا ہے تاکہ بخار ختم ہو جائے اور یہ سر درد ختم ہو جائے، یہ دل میں جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جنگ، سوچ لو ذرا دل میں جنگ، دل میدان جنگ ہے، کبھی اچھے خیال کبھی برے خیال کبھی ٹکراؤ کبھی کچھ، قلب کو قلب کہتے اس لیے ہے کہ یہ ایک جگہ پہ کھڑے ہی نہیں رہتا، یہ الٹتا پھٹتے رہتا ہے، اور اس میں یہ میدان جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ لگ رہی ہے، نہ شیطان کیا وہاں بس بتاوے سے فرشتے کی طرف الہام و القا ہوتا ہے، نانو اولیاء حکم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، بلا گفیا آتک سہی ان پستکم واسطے تمہارے اس جنت میں آتک سہی جو تم چاہو گے، جنت جسمانیہ یعنی جو تم چاہو گے تمہارے دل چاہیں گے نفس چاہیں گے، تش سہی ان پستکم طلب اختیاری با اختیاری دونوں برابر ہیں، کل طلب یہ طلب جو ہے یہ اختیاری ہے، اور ایک ہے کہ صرف خیال ہے کہ حلوے کی پلیٹ سامنے پڑی ہے، صرف خیال ہے، آپ کو خیال آئے گا پورا خال سامنے آ جائے گا، طلب اختیاری ہوگا اختیاری تک نہیں ان پوچھوں کو، یہ اثر لگتے ہیں نا دنیا میں کیا ہے، ایسے خامخا دیوکوں دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو تمہارا دل چاہے گا بلا تم پیا اور واسطے تمہارے ان میں ماں تک داؤن جو مانگو گے رحیم، جو مانگو گے چیز دل کو جاتی ہے، کبھی روٹی مانگو نا ملتی ہے لیکن کبھی بیٹی کے ساتھ ملتی، سمجھو سمجھو دو دو لاکھ کا کیا مان ہے، دو دو لاکھ کا ذکر کیا صحیح، کبھی آپ کسی کو کہو نا مجھے پیسے چاہیے، ایک تو آپ کے احترام کے ساتھ ہے اور دوسرا وہ تو چالیس دفاع ہو گیا، یہ تو ابھی بھی ہے وہاں سامان تو بڑا ملے گا لیکن کس طرح ملے گا، دو لاکھ مہمان کی عزت ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ادھر میرے مہمان ہوں گے، اور یہ سارا کیا ہوگا مہمان نوازی کے طور پہ ہوگا، اور مہمان دشمن بھی آ جائے تو وہ آدمی اس کا احترام کرتا ہے، یہ تو وہ رکھو اللہ توحید کے پیچھے مارے کھانے والے، یہ اللہ فرمائے کہ آپ میرے تم مہمان ہو میں تمہارا میزبان ہوں، نزولا من غفور رحیم، یہ بطور مہمانی کے من غفور رحیم صبح کا اطالعہ کر دیا مہمانی کے، ہم اللہ سے مہمان ہم تو گناہگار ہیں، ہمارے پہلے تو ایسا اصل میں ہم کیسے اللہ کے مہمان بنیں گے، اللہ نے فرمایا غفور تم گناہگار ہو، وہ کون ہے غفور ہے، غفور کا معنی ہوتا ہے جو اتنا بخشنے والا ہو، اتنا بخشنے والا ہو کہ اس کی بخش کی تعبیر بھی نہ ہو سکے، غفور کا کیا معنی ہے جو اتنی بخش والا ہو جس کی بخش کی تعبیر بھی، تو بولو ہی صحیح، اس کو کیا کہتے ہیں عربی والے مبالغہ کر دیا، مبالغہ وہاں ہوتا ہے نا مبالغہ کے مطلب دور کر دیا، مبالغہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے معنی کی تعبیر بھی نہیں ہو سکتی، غفور اس کی مغفرت اتنی ہے، اتنی بخش کرنے والا ہے کہ وہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ رحیم، اور صرف گناہ نہیں معاف کرتا رحیم، ایک ہے گناہ پکڑ کے پھر پوچھے کہ کیوں کیا تھا رحیم، وہ پوچھتے ہی نہیں، پکڑ دیا بالکل پکڑ دیا اور پوچھتے ہی نہیں ہے، یہ دوستوں بزرگوں فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں اس کو، ابشرو ابشرو بل، جس کو کہتے ہیں رب کالو رمبو نلہ، سورت النحل نکالو، تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، جلدی جلدی ذرا، ہاں بھائی تتوفاہم الملائکۃ، پورا پورا لے جاتے ہیں فرشتے، پورا پورا لے جاتے ہیں فرشتے، اب کو تتوفا ہم ان کو پورا پورا لے جاتے ہیں فرشتے، فرشتے کس کو لے جاتے ہیں، روح کو یا جسم کو، آپ کو شک ہے فرشتے کس چیز کو لے جاتے ہیں، ہم زمین سے مراد کیا ہے روح ہے، جسم کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، مولانا سرفراز صاحب بھی اچھی بات کی بزرگ تھے، جو بل میں ہوں نی جن للہ ملائکہ سجاہین فی الارض جو بل میں ہوں نی، مولانا سرفراز صاحب نے استدلال کیا نی ضمیر ہے نا، ضمیر کہتا ہے روح مال جسد مراد ہو، یہ تفسیر سنور شریف ہے اور اتنا بڑا استدلال، اچھا بڑی اچھی بات ہے، تو آپ کیا کہیں گے جواب آپ کو آتے ہیں، ضمیر سے مراد جسم اور روح دونوں ہوتے ہیں، دلیل یہ بھی ہے کالو بلا بھی نہیں بنتا، وہاں پر اللہ نے کیا فرمایا تھا الستو بے ربکم، الستو بے ربکم میں کہاں ضمیر ہے تم، وارو مال دے سکتے معلوم ہوتا ہے شیخ الحدیث نے بھی ایسے گٹ مارا ہے چھوٹا چھوڑا ہے، اور اسی طرح وہ جو تیل ادخل الجنہ قال یا لیت قوم بی، ضمیر ہے جو بلے ہوں نی تو می، اسی طرح کی ضمیر آ گئی، یا لیت قوم یا لبون بما غفر لی ربی جعلنی، اتنی ضمیریں آ گئی، مراد کیا ہے روح، مراد کیا ہے روح، اس پر تو اتفاق ہے، اس پر تو اتفاق کی مسئلہ ہے سوائے کاہے شکل کار دی کے اس لیے سارے مولانا سرکار صاحب اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ ملاد ان سے کیا ہے روح. اچھا روح جنت میں کیا وہاں پر پہنچتی ہے باو حکم پی پیر گزرن یاد آپی شجر الجنہ آگے لہا تنا دین لہا تنا دین ضمیر ہے لہا تنا دین ان روحوں کے لیے اب جسم اتر جاتا ہے لہا ہونا سرکار کہتے ہیں جہاں ضمیر اور روح اور جسم دونوں ہوتے ہیں لہا تنا دین وہ اللہ کا دم بل عرش ہے ان کے لیے قندیلے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی آگے تو سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے وہاں پر اللہ کا افتلا علیہم ربہم افتلا علیہم ربہم اللہ فرماتے ان کو ڈھانکتا ہے ان کا رب کو ضمیریں گنتے ہو تاکہ ضمیر خراب نہ ہو بزرگوں ہاں یہ وہ بات کرتا ہے جو ضمیر جس کا خراب ضمیر ذرا اپنا صحیح رکھو جہاں افتلا علیہم ربہم ان کا رب اور وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حال تشتہون شیئاً کچھ چیز چاہتے ہو یہ سب کس کو کہا جا رہا ہے یہ تو کہتے ہیں سرسدی جہاں بھی ہو روح حل یا سبزیوں کے جگل دی میں حیران ہوتا ہوں مولا سرکار صاحب اچھا عالم تھا بڑا عالم تھا یہ نہیں کہ وہ ان پڑھ تھا ذہن میں رکھے وہ اپنے زمانے کا محقق عالم ہے اور زبردست سالے نہیں لیکن جب محقق سندھ پہ آئے تو پھر یہ بات ہوتی ہے وہ صرف ہماری سندھ میں آ کر اور اسے یہ پتا تھا کہ جس کمپنی کا وہ امام بنا ہے اور جس کمپنی کا امام آل سنت ہے ان اس کمپنی میں عقل کوئی نہیں ہے اسے پتا تھا حضرت قاضی شمس الدین نے ایک مقام پہ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ مصالح العلماء میں مولانا سرکار صاحب کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ مولانا شکر ہے تو تجھے تو کچھ چند مسئلے سمجھ آ گئے غیب حاضر ناظر مختار کل اور تو مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کی تجھے زیارت بھی ہو گئی اور اس کی وجہ سے یہ مسئلے بھی تجھے سمجھ آ گئے لیکن اب مسئلہ حیات مماد میں جو طریقہ اسلام تو نے اپنایا ہے میں آپ کو صاف کہتا ہوں کہ تیری آنے والی ساری نسل بریلوی ہو جائے اور بریلویوں کا یہی طرز انداز ہے یہ قاضی صاحب نے لکھی اور خدا کی قسم آج اگر آپ ان لوگوں کے قریب بیٹھے اور ان کی باتیں سنیں ان کے پروگرام دیکھیں تو بریلویوں اور ان میں ایک رتی جتنا فرق نہیں کوئی طریقہ اختلاف کوئی ساری ترتیب حالانکہ جنہوں نے آل سنت کا اصول ہی جوڑ دیا ہے یہ بھی معیار ختم ہو گیا ہے کہ عقیدہ ثابت کس طرح ہوگا اس بات کی عقیدہ کے دلائل کیا ہوں گے صرف جب پوچھے جن کالا بابا سے چٹا بابا سے کالا بابا سے کالا بابا کسی پہ کھڑے نہیں اور کوئی طریقہ ہی نہیں. اچھا چلو جی یہاں پر فرمایا تھا وفا ہو یہاں بھی ہوم کون ہے روحیں پوری پوری لے جاتے ہیں پرندے روحیں کیا کہتے ہیں صحیح اچھا وہ ہوتے کون ہیں صحیح دین کس کی روحیں صحیح دین طیب کی فارسی کی روحیں صحیح دین سارے سچے بھی ہوتے ہیں سچے والی فارسی آپ کو سچے والی فارسی ہوتی ہے طیب ویر طیب کی فارسی گرو میں لینے آتے ہیں طیب خود بھی طیب ہے اور اس کی فارسی بھی طیب وجہ اس کی یہ ہے وہاں پر فرمایا کالو ربو اللہ ہو تم کا کام ہو ہے نا آپ ہی کہتے ہیں نہیں کہتے ربو اللہ کوئی تو طیب ہی ہے طیب خود بھی مباحد کو کہتے ہیں اور جو طیب کے ساتھ لگے وہ بھی مباحد ہوتا ہے کیوں کہ اب طیبات ہو لکھ طیبین اب طیبات ہو لکھ طیبین اور وجہ نہیں ہوتی ہے طیب کے ساتھ طیب ہی ملتا ہے اور طیب سے خبیر بھی جدا ہوتا ہے الخبیثات للخبیثین طیب کا مخالف کون ہوتا ہے خبیث اور طیب کے ساتھ ملنے والا کون ہوتا ہے طیب چلو آگے چلو طیبین کیسے کہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما كنتم تعملون ابشروا بالجنة ادخلوا الجنة ابشروا کا معنی سمجھ آیا ادخلوا الجنة جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ابشروا اللہ کی کنتم تعملون یہ موت کے وقت بھی ہوتا ہے اور جب قبروں سے نکلیں گے تب بھی ہوگا اور جب جنت کی طرف جائیں گے تب بھی یہ سنگت ہوگی یہ ہو گیا فَلَكُمْ فِيَا مَا تَسْتَحِيَنْكُمْ ہو گیا بُطُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا اور کون ہے سب سے سونا قولاً عدو پاک کے ممن اس آدمی سے کہا الی اللہ جو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف ومن احسن کون ہے اس سے زیادہ حسن والا سمجھو تم مولوی دیکھ کے کہتے ہو فلانے مولوی پر بڑا دور ہے یہ نور نہیں ہوتا وہ امریکہ برطانیہ کی کریم کا قبول ہوتا ہے وہاں کے بارڈر سرخیاں ہوتی ہیں اصل نور یہ من آسن آسن کا معنی سمجھتے ہو پشتوں میں کیا معنی ہے آسن کا دیر خستہ پتہ نہیں آیا ہاں اصل میں یہ سرائے کی سرائے کی میں اس کی تعبیر ہوگی آسن ومن آسن اللہ فرماتے ہیں کون اس کو زیادہ سونا سب سے زیادہ سونا آدمی سب سے کڑے حسن والا جس کا بہت بڑا حسن ہے ومن آسن ہو یہ آسن تفصیل ہے اس سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں کون ہاں کون من آسن قولاً ممن دعا الی اللہ جو آدمی غلام اللہ کی طرف کس کی طرف ہو ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا اور خود بھی نیک عمل کرے وقال انی من المسلمین اور اسے اپنے توحیدی ہونے پر فخر بھی ہو اپنے توحیدی ہونے پر انی من المسلمین اسے ساتھ بھی ہو یہ ساتھ بھی ہو اور وہ کہتا ہو لوگوں میں سب کا مسلمان ہوں اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اے تیرے تیرے نہیں بول کے مسئلہ بیان کرے یہ تو کہتا ہے نا کہ تو امامت کے پیچھے عقیدہ چھپا جاتا ہے اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ عقیدہ نہ چھپاتا ہو بلکہ عقیدے پہ فخر کرتا ہو آج کل تو ایسے ہوتا ہے نا عقیدہ چھپا جاتا ہے کہ امامت مل جائے خطابت مل جائے اور تقریر مل جائے کئی ایسے تقیہ باب بیمان دیکھے تکیا پاس پیدا ہمارے سامنے آتے ہیں قسمیں اٹھاتے ہیں جب اللہ کی قسم ہے اور جو سما کا قائل ہے ہم اسے مسلمان ہی نہیں سمجھتے اتنے سب کا اور رہتے ہیں کیا تنخواہ ملے جگہ ملے اور جگہ خراب ہو گئی تو اسے مولوی والا کھاتا ہے مولوی کو تنخواہ ملتی مولوی صاحب نے کہا ارمان مجھے بھی کوئی نہیں میں نے بھی پوری سال کی نمازیں بغیر بجلی کے پڑھائی نہ دو تنخواہ کوئی مسئلہ نہیں تو یہ بھی صرف بعد میں کہتا ہے فلانا بزرگ سے فلانا بزرگ لیکن انانی اور جہاں پر جو تو حق ہو گیا اور جہاں اشاعتی اپنے آپ کو اشاعتی کہنے لالا اور داخل گئے جمعیت علماء اسلام شرم تم کو بغیر نہیں آئی ادھر ہے اشاعتی اور تلے گرتے بڑے کیوں کیا چیز وہاں ملتی تھی اور یہاں نہیں ہے اشاعتی ہے اشاعتی اور پیتے ان کے داخل ہیں اور ووٹ مانگے جا رہے ہیں اور جمہوریت نانی کو پال رہا ہے اور سارا کھاتا ان کا وفاداری کی پوچھو میرا عقیدہ اشاعت ان کو ہی نہیں لگا تجھ سے بڑا حضور کا پٹا جہاں نہیں کوئی اور تو سے بڑا بدکار کوئی نہیں اگر تجھے اشاعت توحید و سننا کی اس مشن کے ساتھ محبت ہوتی تو اسی کی خدمت کرتا نام اشاعت کا لیتا ہے اور جاتا ساری تاغوتی قوتوں کا ان کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اشاعتی ہوں, اور کوئی کہتا ہے کہ عقیدہ اشاعت والا ہونا چاہیے, عمل رائد والا ہونا چاہیے. میں نے کہا عمل ہو کیا ہو, ان کا عمل تو عجیب میں آ چکا ہے, کیا عمل ہو وہاں پر, کیا عمل ہے؟ عمل وہ ہو کہ قرآن کے قریب آدمی نہ جائے, دنیا جان کے سارے جھوٹ پیار محبت ہلس کے نہ تم آج اپنا شکر بخلوب ہو قلوب اس کے آپ, اس پہ آدمی عمل کرتا جائے. چلو باہر یہ بھی بے حیائی کی علامت ہے. ہاں یہ مسئلہ ہے, ہم کہتے ہیں عقیدہ قرآن و سنت والا ہو اور عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ہو, اور اگر بعد میں ہو تو پھر سید عنایت اللہ شاہ والا ہو. بعد میں یہ عمل ہے, یہ کون سا عمل ہے؟ لوگوں نے دین کو سمجھ نہیں کوئی اتنا سمجھے بھی. عمل وہ ہوتا ہے ساتھ سے بھی محراب اشراق پڑھے, ابوابین پڑھے, اور تہجد پہ اٹھ کھڑا ہو. حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ فرماتے تھے شیطان بڑا حرامی حرامی نفل سے اٹھ کے کہتا ہے کہ جس آدمی کا عقیدہ گڑبڑ ہو نا اس کو شیطان لگاتا ہے تہجد کا نوافل کا, تاکہ یہ مسبت ہی نہ ہو. شیطان کو پتا ہے کہ جتنی بھی ٹکرے مارے سے ٹکرے ہی ہیں نا اللہ کے عام مقبول تو کوئی اس کو لگائے گا نوافل تسبیحات جتنے کی تک, اور جو مباحد ہوگا اس کو کہے گا تو توحید ہی ہے, تو توحید بخشا جائے گا. اسے پتا ہے توحید ہی کا ایک سجدہ ہو اور بکھرے کے کروڑوں سجدے, وہ توحید ہی کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ تو دہی کوئی ہوا منصوبہ, لیکن وہ اس کو ادھر لگاتا ہے اس کو ادھر لگاتا ہے. یہ اللہ فرماتے ہیں کالا کتنا بھی کتل مسلم عقیدہ نہیں چھپاتا اور ڈنکے کی چوٹ سے کہتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں. تو سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ ہاں عقیدہ نہیں چھپانا. انہوں نے تین چیزیں بیان کی, ومن احسن قولا, کون ہے سب سے خوبصورت بات والا, ممن اس آدمی سے, فعال اللہ جو دعوت دے طرف اللہ کے, فعال اللہ اللہ کی توحید کی طرح بلائے اور کہے فد اللہ مخلصین لہ الدین وعمل صالحا خود بھی عمل کرے, وقال انی من المسلمین اور اپنا عقیدے پہ بھی فخر ہو, اپنے عقیدے پہ بھی ناز ہو, اپنی جماعت پر بھی کیا ہو ناز ہو, میری جماعت جیسی کوئی جماعت نہیں, انی من المسلمین. تو سن لیا یا نہیں سن لیا؟ بلا تستوی الحسنہ, تو نہیں برابر الحسنہ غلط سیاح, نہیں برابر حسانہ اور نہ سیاح. کیا مطلب ہے؟ لا تستوی الحسنہ تو غلط سیاح, نہیں برابر توحید اور شرک, نہیں برابر توحید اور شرک. یہ توحید اور شرک برابر نہیں. ادفع باللتی ہے یا آسن, دفع کرو دور کرو ساتھ اس کے ہی آسن جو زیادہ خوبصورت ہے. کیا مطلب ہے؟ میرا پیغمبر جب مسئلہ بیان کرے گا مشرکین گالیاں نکالیں گے, مشرکین وہاں پر غصہ دلائیں گے, لیکن تو توحید بیان کی رکھ, مسئلہ بیان کی کرتے رہو, مسئلہ بیان کرتے رہو, یا تو دشمن کو اس کی ساتھیات کا جواب نہیں دے گا نا, اچھے اخلاق کے ساتھ مسئلہ بیان کرے گا. اتفا بلتی دور کر بستی کو, بات اچھے طریقے کے بزرگوں کی گالیوں کو اچھے بیان مسلط بیان کے ساتھ. پہل لدی بہنا کب بہنا ہوں, اچانک وہ شرط وہ شخص اللہ جی کہیں نہ تھا جو اس کے درمیان تیرے درمیان اس کے درمیان دشمنی ہے, کہ انہ ولی حبیب, اگر ولی حبیب نہ بھی بنا کہ انہ اس کی طرح تو بن جائے گا, کاننا ہوں ظاہر سے شرار سے چھوڑ دے گا اور وہ ایسے ایسے تیرے ساتھ برتاؤ کرے گا جیسا کہ دلی دوست ہوتا ہے. لیکن کہتا شرط سلامت سبا شرط ہے کہ حلال ہی ہوگا تو سلامت سبا طبیعت صحیح ہوگی. اگر فطرت قبیض ہوئی تو وہ تیری نرمی کو بھی اب اپنی بہادری سمجھے گا. اور نہیں دیے جاتے یہ خصلت للذین صبروا مگر وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں. اور نہیں دیے جاتے یہ خصلت الا ذو الحظ العظیم مگر بڑے نصیب والے. شیطان میرا پیغمبر دعوت کے مقام پر اگر مشرق زیادہ تنگ کرتے ہیں اور تجھے بھی غصہ آ گیا اصل دعوت کیسے دینی ہے دلائل کے ساتھ. اور اخلاق پھر دعوت کیا ہے؟ اخلاق پھر دعوت کیا ہے کہ ذات کی یاد کا جواب دیا. سمجھو بات طریقہ تشریح کیا ہے؟ ذات کی یاد کا جواب ہو. اگر ذات کی کوئی بات کہتا ہے گزرے تو ذات یاد کا کوئی جواب دیا نہیں. وہ دیکھا نہیں جب اوہد کے میدان میں شکست ہوئی بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زخمی آپ کے دان مبارک کی شہید ہو گئے اور میدان سے مقام پہ ہٹ کے سارے صحابہ صبح بیٹھے تھے وہاں پر ابو سفیان کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا. ابو سفیان نے اعلان کیا اینا محمد محمد کہاں آئے صلی اللہ علیہ وسلم اینا محمد. یہ کون اعلان کرنے والا تھا؟ ابو سفیان کمانڈر ان چیف. آپ گزرے گی اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. اعلان کیا پہاڑی پہ کر کے مقصد کیا تھا؟ چڑھانا مقصد تھا اور نعرہ لگانا اسی کا اظہار کر رہا تھا اینا محمد. محمد کہاں ہے؟ حضرت فاروق کے آزم خان بیٹھے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت فاروق مکھ ہے. ابھی پاس صلی اللہ علیہ وسلم میں اگلے بیٹھ وہ جواب دینے کے لیے اٹھے. غیرت اللہ حضرت عمر والی سے ہے نا مسئلہ تو بھی ہاں حضرت عمر اسے آپ نے بنا ابلت بیٹھ جائے بیٹھ گیا. اس نے پھر اعلان کیا ابو سفیان نے اینا ابو بکر. ابو بکر کہاں ہے؟ یہ بخاری شریف ہے. اینا ابو بکر. ابو بکر کہاں ہے؟ میں نے کہا اتنا تو سمجھ آ گئی نا کہ مشرق کو بھی یہ پتا تھا کہ محمد کے بعد ابو بکر ہے. کمال تو اس بندی کی نسل کی ہے جس کو ابھی تک نمبر لگا ہے صحیح تو بیچ نہیں ہوئی. علی کا پہلا نمبر کمال دم مست کے اندر علی کا پہلا نمبر. یہ نمبر ہی غلط لگاتا ہے اردو کا جذبہ. وہاں ابو سفیان مشرق تھا لیکن اینا محمد ان کے بعد سوال کیا کیا اینا ابو. معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کا مشرق بھی جانتا تھا کہ محمد کے بعد اگر ہے تو ابو بکر ہے. اس کو بھی اس نمبر کا پتا تھا جو خمینی کی نسل کو نہیں لگا. سبا اچھا چلو حضرت فاروق اعظم پھر کھڑے ہوئے آپ نے کہا اجلس ایسی. اس نے پھر نعرہ لگایا اینا عمر. عمر کہاں ہے؟ حضرت عمر کو پھر جو چاہے آپ نے فرمایا بیٹھ جائے. بیٹھ گئے تینوں مقام پہ بیٹھ گئے. اب اس نے دیکھا جو جواب سنا ہے پہاڑی کے سامنے کھڑا تھا پہاڑی پہ چڑھ کے تو اس نے اعلان کیا او لو ہوبل بابا ہوبل زندہ باد. او لو ہوبل ہوبل کی جے بابا ہوبل زندہ باد. ہوبل نے ہماری مدد کی. اب یہ لفظ آئے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم یا ہوبل اب کھڑا ہو. پہلے مسئلہ کس کا تھا؟ ساتھیات کا. وہ ساتھیات کو دیکھ کر رہا تھا اینا محمد اینا ابو بکر اینا عمر. اور اب مسئلہ آ گیا اللہ کی توحید کا. پہلے آپ فرماتے اجلس اب فرمایا تم یا عمر اب کھڑے ہو کے اس کو جواب دو. اور حضرت عمر کہتے ہیں کیا جواب دوں؟ آپ نے بتایا. حضرت عمر کھڑے ہو گئے. ابو سفیان سامنے تھا دیوی پہاڑی سے کھڑے ہو کے اس نے کہا وہ لو ہوبل. کون کہہ رہا تھا؟ ابو سفیان. حضرت عمر نے کھڑے شور شور سے کہا اللہ اعلی با اجل اللہ اعلی با. یہ جواب کس کا تھا؟ او لو ہوبل. لیکن دوسرے کھیل سے جا کے پکا نہیں رہتا. وہ جب اس نے یہ سنا کہتے ہیں لنا اسا بلا اسا لگو, لنا اسا بلا اسا لگو, ہماری فقیرنی اسا مددگار ہے اور تمہارا کوئی اسا نہیں. آگے سے فاروق اعظم نے جواب دیا لنا اولا بلا مولا لگو, لنا مولا بلا مولا لگو. یہ مطلب ہے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ساتھیات کا جواب نہیں دینا. اگر تمہاری ساتھ کو کچھ چھیڑتا ہے عموماً یہ ہوتا ہے کوئی تجھے ذاتی طور پہ گالی نکال دیتا ہے, ساتھ سے بات کرتا ہے, اس کو چھوڑ دے بات لگی ہے یا آسن, اس کی یہ کدی اس کو آسن پیش کر اور کیسے پیش کر, اللہ تعالیٰ آسن العزیز اس قرآن کے ذریعے تو دلائل نہ چھوڑ, تو دلائل دیتا جا اور اسے سمجھاتا جا اور ساتھیات کو معاف کرتا جا. جب تجھے کرے گا نا, اللہ فرماتے ہیں میرا بڑا دشمن بھی ہے نا, اس کے بھی ایسے ہو جائے گا گویا کہ تیرا بڑا یار ہے. مطلب اندر کے نبی بنے اس کے شر سے تو کیا ہوگا, محفوظ رہے گا. یا سن فرید الذی بینک وبینہ عداوت کانہ ولی حلیم, گویا کہ وہ ولی ہے دوست ہے حلیم, وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. فإما ينزغنك من الشیطان, اگر تجھے بھی چوک لگائے غصہ لگا دے شیطان, چوک لگے شیطان سے نظم, چوک لگنا مراد کیا ہے, بدبختہ پڑنا, نظم اپنا کیا معنی ہوتا ہے, بدبختہ ڈالنا, ابھارنا, فاستعذ باللہ تو اللہ کی بنانے انہو جملہ معللہ ہو بس سمیع العلیم, بے شک اللہ ہی ہے سننے والا ہر بات کا, جاننے والا ہر حال کا. فمن آیات اللیل, اور اس کی نشانیوں سے رات ہے, کن نہارو, یہ نیچے کیا لکھا ہے, تلیل اصلی توحید دوم علا سبیل, بولو بولو جاوید, علا سبیل ترقی, یہ پہلے سے ترقی کر کے دلیل آ رہی ہے, من آیات ہی اس کے نشانات کارسازی اور توحید پر, اللیل رات ہے, نہار دن ہے, شمس والقمر سورج اور چاند ہے, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, نہ سجدہ کرو سورج کو نہ چاند کو, فاسجدوا للہ, فاسجدوا للہ, سجدہ کرو صرف اللہ کا, فاسجدوا للہ. اس پر علماء نے لکھا ہے لو ساجا کل سا پا سا کا سجدو للہ, سجدہ کرو صرف صرف للہ, صرف اللہ کا, صرف اللہ کا. گولڑے والے کے خطابے میں لکھا ہے کہ پیر کا سجدہ جائز ہے, پیر کا سجدہ جائز ہے, کیوں کہتے ہیں پیر فناف اللہ ہو جاتا ہے, پیر کا سجدہ خدا کا سجدہ, وہ فناف اللہ ہوتا ہے. اسی طرح اور بھی پیر بجندیوں کے سب غیر کے سجدے کے قائل ہیں, لیکن احمد رضا خان نے رسالہ لکھا ہے اَسْتُبْدَتُ السَّتِيَّا فِي حُرْمَةِ سَيْدَةِ سَحِيَّا, یہ رسالہ احمد رضا خان کا, اَسْتُبْدَتُ السَّتِيَّا فِي حُرْمَةِ سَجْدَةِ سَحِيَّا, اس پر اس نے کمال کیا احمد رضا خان نے. باقی جس طرح بھی آ گئے چھکے چڑا دیے, ریل بھی پیروں کے اس رسالے میں چھکے چڑا دیے, اور کہا ہے کہ جو پیر کا سجدہ کرتا ہے نا تعظیمی بھی تو وہ پکا کافر ہے. احمد رضا نے لکھا ہے اس رسالے میں, اور ہمارے فقہا نے لکھا ہے لو سجا کل کافا کہا کافرا, ایک آدمی بیت اللہ کو بھی سجدہ کرے وہ بھی کافر ہے. بیت اللہ کی طرف سجدہ کرنا ہے, سجدہ کس کا کرنا ہے, اللہ کا کرنا ہے, لیکن قبلہ کیا ہے, کافا اللہ, اگر کافر کو سجدہ کرتا ہے تو کافرا. بزرگو دلیل یہ دلیل ہے, فاسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ, ان المساجد للہ, المساجد سجدے کی جمع منتہا الجموع, ان المساجد لله والجنود لله سجدہ صرف اللہ کا الذی خلقہن جس اللہ نے ان کو پیدا کیا اس کنتم یا ہو تعبدون اگر ہو تم خالق قریب اسی کی عبادت کرتے ہے اگر وہ تکبر کرتے ہیں کس بات سے انسجود للہ وحدہ انسجود للہ وحدہ اکیلے اللہ کے سجدہ سے تکبر کرتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں فالذین عند ربک وہ مخلوق جو اللہ کے پاس ہے جو سب سے ہو نہ لہو کل لیل و نہار رات دن تسبیح رکھیے وہم لا یفعلون اور وہ تھکتے بھی نہیں ذرا بھی نہیں تھکتے وہ کون مخلوق کے فرشتے اللہ فرماتے ہیں اگر یہ خالص میرا سجدہ نہ کریں تو مجھے کیا پرواہ ہے میرے پاس وہ مخلوق ہے جو تھکتی بھی نہیں اور رات دن سجدہ کر رہی ہے یہ بھی سمجھ نہیں آتا قبر کی ٹھوکر کا سجدہ سوکھتے ہیں اللہ کے دربار کا سجدہ بھی نانی جھکتا دادیے کا سجدہ ثبوت کا سجدہ ان چیزوں کا سجدہ اللہ کے دربار کا سجدہ نہیں آدھا کہ یہ ایک سجدہ جسے تو ایران سمجھتا ہے بہت عجیب جملہ اس نے کہا ایک سجدہ جسے تو ایران سمجھتا ہے کہ ایک سجدہ کیا تھا اس جو تو للہ یہ سجدہ جسے تو ایران بھاری سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نگاہ ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو جس کو ایک اللہ کے سجدے کا عادت پڑ گئی لذت مل گئی وہ درباروں سے سجدہ نہیں کرے گا وہ تازیہ قبول سے سجدہ نہیں کرے گا بشرطے کہ اللہ کے سجدے کی لذت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے سجدے توحیدی سجدے کا وہ مزہ آ جائے تب یہ کام ہوگا سب کے ہونا لہو بلّی بن نہار رات دن تصویریں کرتے ہیں اور وہ سکتے بھی نہیں ہیں ربن آ جاتے ہی حاصل کیا نکلا حاصل کیا نکلا چلو ابھی جاتے رہو آگے ربن آ جاتی ہی اور اس کے دلائل توحید میں سے انا کا ترل ارضا خاکیہ تن بے شک تو دیکھتا ہے زمین کو دبی ہوئی پیدا انزلنا علیہ الماء سب جب اتارتے ہیں اوپر اس کے پانی یہ تدت حرکت کرتی ہے پھولتی ہے برفت پھولتی ہے ان الذی احیاها بے شک وہ ذات جس نے زمین کو زندہ کیا لاحو الموتا وہ زندہ کرے گا مردوں کو اتنا ہو ادا کرے شیء قدیر بے شک وہ بے جائے موتا کی کیا تقدیر ہے اتنا ہو ادا کرے شیء قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے کیا مطلب اللہ فرماتے ہیں یہ لیلی نظام میں متصرف اللہ نہاری نظام میں متصرف اللہ شمسی نظام میں متصرف اللہ قمری نظام میں متصرف اللہ تو کار ساز ذکر ہو خد اللہ حق سینا رہی یہ کمال اللہ کے تو پکار کی حق کیا ہے اللہ یہ مطلب ہے بتانا آگے اپنی بے نیازی ذکر کی مجھے کرو تو للہ خالص میرا سجدہ کرو نہیں تو مجھے میں الغنی مجھے کیا پرواہ ہے میرے پاس وہ ہیں جو پکے مباحد ہیں وہ سجدہ جو سجدے ہوئے نہ کبھی وہ اللہ نہیں کرتے ملائکہ اور فرمایا ربن آ جا دینا کا کرل ارضا خالص حال زمین کا فرمایا عرضی نظام میں تصرف کرنے والا اللہ پکار ساز بھی فضل اللہ من آ جاتی ہی جیسے زمین کو دبی ہوئی اب یہ قرآن میں سمجھ نہیں آئے گا باہر سے نہ ہوں تو زمین پر چل کر کے دیکھو زمین جب خشک ہوتی ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ پوری حالت آگے کھاچیا دبی ہوئی زمین اور جب اتارا ہم نے اوپر اس کے پانی جب پانی آئے نا دوسرے تیسرے دن دیکھو زمین کے شکل اوپر اٹھے ہوتے جس سے وہ نباتات ہوتے ہیں اور اوپر اللہ ایسا چھپر اس کے اوپر سے ہوتے ہیں یہ سب حرکت کرتی ہے پہلے تو دبی ہوئی ہے، اوپر سے حرکت ہوتی ہے اور رفت چھوٹی ہو جاتی ہے، ذرا اوپر نقشہ دیکھا کہ اس نیچے جب پودے اور کوکل نکلنے لگتی ہے، وہ اپنے وہ ڈھیلے اوپر ہوتے ہیں، رفت چھوٹی ہو جاتی ہے. اتنا لذیذ مسئلہ تم لوگ کو ہی تو ہے ہی ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اپنی مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے وہ قیامت کے دن مردہ جسموں کو بھی زندہ کر سکتی ہے. نہیں کر سکتی، جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتی ہے وہ قیامت کے دن لبوہ جل احیا، لبوہ جل احیا یا موتا. قیامت کے دن زندہ زندہ ہوں گے یا زندہ زندہ ہوں گی؟ جی بات ہے، یوں دفن کے ساتھ واپس آ گئی، ٹھیک ٹھاک زندہ کھڑے، ادھر بھی دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے، اور چڑی چڑے کا بھی پتہ لگتا ہے. چڑی چڑا قبر پہ چڑی بیٹھی ہے، سر ہے کے پاس ہے، واہ واہ بولی ہے، قبر تو نہ ان کی باٹری ہوئی ہے، کرتا دیکھ رہا ہے قبر پہ چڑی آئی ہے کہ چڑا. ہمارے استاد حضرت مولانا قاری محمد اشرف صاحب دامت قلوبوں فرماتے تھے کہ مولوی کو بٹھاؤ کمرے میں اور میں چھت پر بھینس چڑھا کر اور کمرے میں بیٹھا وہ مولوی اوپر بتائے اوپر بھینس ہے کہ بھینس ہے. آپ کو پتہ ہے چھت کے اوپر کیا ہے؟ مردے کو پتا چلتا ہے نر ہے یا ماتا. گاؤں بھی مردے کا اچھا ہے، مرنے کے بعد آپ سارے ہوگی آپ جن کی چیکنگ کر رہا ہے، جن کی چیکنگ آ رہی ہے، جن کی آپ کا مائر اب صرف دیکھتے ہیں کہ چیڑی بیٹھی ہے، چیڑا بیٹھے اور چیڑی چیڑا کیا کر رہے ہیں. اب یہ تحقیقیں ان کی رہ گئی ہیں، خدا تمہیں حیا گئی، یہ کوئی مسئلہ لکھنے کا چیڑی بیٹھی ہے یا چیڑا، یہ بھی پتہ چلتا ہے مردے سے. واہ واہ، حضرت شہر کے مولوی دل میں تھا وہ ساتھ اینٹ رکھ کر کرتا اور طالب علموں کو کہتا اور غلام اللہ کہتا ہے مرنے والے بھی سنتے، خدا کی قسم میرا عقید ہے اینٹ بھی سنتی ہے، اینٹ بھی سنتی ہے. واہ واہ، سب مقابلہ سب ہوتا ہے، ایک ہے نہیں سنتے تم کو سنتے، یہ چیڑی چیڑا لمبو ہو جس جس کو اللہ پتا کہہ رہے جائے کرتوں کو یا سندھوں کو، معلوم ہوتا ہے قطروں والے کیا ہیں؟ مردے ہیں لمبو ہو جی. اور مردے کب تک ہیں؟ آج کل اور چلاتی رہی ہے، کہتے ہیں مرنے والی ایسے پیش نہ کر، مرنے والی اور پاس والی ایسے بھی پیش نہ کر. مرنے میں بھی ہمارا تمہارا اتفاق ہے، پاس میں بھی اٹھنے میں بھی تمہارا ہمارا اتفاق ہے. مسئلہ ہے موت سے پاس تک کی درمیانی حالت کا، تم سے ایسی آیت پیش کرو نا کہ دفن کے بعد نبی مردہ ہوتے ہیں، دفن کے بعد نبی قبر کا لفظ ہو، نبی کا لفظ ہو، مردہ کا لفظ ہو، ایسی کوئی آیت ہو. سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ اب موت آ گئی، یہ حالت کی جگہ ہے مرنے سے قیامت تک کے درمیان کی حالت حالت کو جگہ ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، موت تم نے بھی مانی ہے، ہم نے بھی مانی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے تم نے کیسے مانی ہے، مانی چلو اور ہم نے بھی مانی، بات تم نے بھی مانی ہم نے بھی مانی. اب رہ گیا موت سے لے کر بعد تک کا درمیانی حالت، یہ درمیانی حالت ہم خود کو دیکھ لیتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں مر گئے تھے نا اور احیا کب ہوگا؟ یہ بھی اتفاق ہے نا، وہ یوم الباعث کون سا ہے؟ اب قیامت کے دن جو احیا ہے اس پر اتفاق احیا ہونا ہے، احیا ہے وہ احیا مردے کا ہوگا یا زندے کا ہوگا؟ اب جھگڑا یہ رہ گیا، قیامت کے دن احیا زندے کا ہوگا یا مردے کا؟ اگر تم کہے زندے کا ہوگا تو تم ویسے بےمان، تمہارا دماغ بھی ٹھیک نہیں. اگر تم کہو مردے کا احیا ہوگا تو مسئلہ ہمارا ثابت ہے کہ مرنے سے قیامت تک مردہ ہے، درمیان والی حالت آ گئی، موت سے قیامت تک کیا ہے مردہ، کیونکہ بات کب ہوگی؟ قیامت کے دن. مرنا انہوں نے بھی مانا، مرنا ہم نے بھی مانا، اب قیامت میں بات انہوں نے بھی مانی، بات ہو ہم نے بھی مانی، جھگڑا ہے درمیانی حالت کا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ہم کہتے ہیں صرف اتنا بتا دو بات زندہ کا ہوگا یا مردہ کا ہوگا، اگر بات ہو کہ یا زندہ کا ہے تم سچے، معلوم ہوتا ہے پہلے زندہ ہو چکا تھا، بات بعد میں ہے، اگر احیاء ہو مردہ کا تو پھر تم بےمان اور ہم سچے، اب قرآن پہ جو چلا لمبو ہو یہ کس کا احیاء ہوگا اور ہوگا مردے کا احیاء، تو معلوم ہوگا قیامت کا کیا ہوں گے، مردے ہی ہوں گے نا، درمیان کا حالت کون سی ثابت ہوئی، اچھا یہ ہے بڑا عجیب جگہ، کفر کا لفظ قیم کا لفظ، اس سے کوئی پوچھے یہ قبر کیسے کس کو ہے مکرول میت، وہی نہیں آپ کو بتا قبر کہتے کس کو ہے، تو جہاں قبر کا لفظ آیا میت کا دعا کی، کوئی اور لفظ قبر کہتے ہی مکرول میت کو ہے، جہاں قبر کا لفظ آیا میت کا تو نہیں کہتے اور لفظ بھی ہو، جس کے معنی ہوتے ہیں خان حرامی ہوتا ہے، ماں لونوہا ماں لونوہا رنگ کیا ہو ان البقرہ سب شابا علینا، ماننا نہیں یہ ہیلے کرتے گائے ڈال مل گئی ہے، یہ تو اسرائیلی والے گائے ہیں یہ بھی ساری ڈال مل گئی ہے، ہاں لگو ہو جل موتا زندہ کرے گا کس کو بزرگ ہو، کیوں انہو علی کل شیء قدیر، ان الذین یلحدون فی آیاتنا، سبحان اللہ، ان الذین بے شک وہ لوگ یلحدون فی آیاتنا، جو ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری آیات میں، الحاد کرتے ہیں ہماری آیات میں، لحد سے ہے لحد، نہ سمجھتے ہو کہ نہیں، وہ قبر جب بناتے ہیں لحد والی سیدھی کھول کرنا، پھر کنارے سے جس کے گلا لے جاتے، اس طرح جو سیدھی ہوتی ہے نا جہاں تک، اور پھر جہاں کے یہ لاد، لاد کیا آپ کیا سمجھتے ہیں ٹیڑھی ہے نا، جہاں تو سیدھا گلا ملا اور جہاں اس طرح کیا بن گیا ٹیڑھا، یہ ہے الہاد، کسی کو کہتے ہیں لحد، یہ لحد کیا ہے الہاد، جل ہے دونا ٹیڑھا چلتے ہیں، کیا مطلب ہے آیات کا مقدار بدلتے ہیں، آیات کا مفہوم بدلتے ہیں، تحریف بل مفہوم بھی ہے، تحریف بل معنی بھی ہے، تحریف بل لفظ بھی ہے، تحریف بل مراد بھی ہے، مقدار میں بھی تعریف ہوتی ہے، جل ہے دونا یہ سب کو شامل ہے، جل ہے دونا بھی آ جاتے نا بھی آ جاتے نا، ہماری عیدوں میں الحاد کرتے ہیں، جیسے قل انما انا بشر مثلکم، تم فرماؤ ظاہری صورت ظاہر میں، کیا آپ فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہو، یہ ہے نا الحاد، ظاہر صورت بشری میں تو تم جیسا ہو، یہ الحاد پھر آ جاتے ہیں، آیات کا مراد بدل دی، جو اللہ فرمانا چاہتے تھے اس کو بدل دیا، ہم اس پر بعد میں بات کریں گے، یہاں پر بھی نشانی لگا دو، الفاظ بی الہاد بالالہاد، یلحدون فی آیاتنا لا یقون علینا، وہ ہم پر بس بھی نہیں، اب امین القا فی النار، آیا وہ شخص جو ڈالا جائے آگ میں، خیل امن یاتی آمنا، وہ بہتر ہے جو آئے آمنا، امن کے ساتھ، یوم القیامہ دن قیامت پہ جنت میں، اے معلومات ہے تم عمل کرو جو تم چاہو، اے معلومات ہے تم، یہ امر تعدیدی ہے، اجازت نہیں ہے، اے معلومات ہے تم کے یہ مطلب نہیں، جو چاہو مرضی ہے جو کرو، یہ نہیں، مطلب کیا ہے، یہ امر تعدیدی، امر تعدیدی کیا ہے، طالب علم نہیں پڑھ رہا تھا، استاد نے دیکھا تو استاد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے لگا رہا ہے پتہ چل جائے گا، جو غلطی تو کرتا رہے، لیکن پتہ چل جائے گا، اس کے یہ مطلب نہیں جو غلطی کرتا رہے، جو غلطی نہیں جھنڈے پڑیں گے، یہاں پر بھی اے ملو ماشے تو، یہاں ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے کہ قرآن میں اے ملو ماشے تو، جو تم غلطی ہے مولویوں نے ایسے پابندیاں لگا رکھی ہیں، اللہ نے تو فرمایا اے ملو ما دے دو تم کو عمل کرو جو جاؤ عمر قاضی دی ہے ایک سفا سزا دوں گا انہو بما تعملون بصیر ان الذین کفروا بالذکر پھر آ گیا ان الذین کفروا بالذکر بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا قرآن کا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ذکر کا کہ اب ذکر کیا ہے القرآن یہ کہنا نیچے اب ذکر جو ہے یہ القرآن یہاں پر بات سمجھو یہ بھی سید العدلوں کے کبھی جاتے ہیں قرآن ذاکر ہے قرآن کیا ہے ذاکر ہے قرآن مذکر ہے کیا ہے مذکر ہے قرآن کو ذکر کہنا ایسے ہے جیسے زید العدل زید العدل کے جب کیا مطلب قرآن اتنی نصیحت کرنے والا ہے اتنی نصیحت کرنے والا ہے اتنی نصیحت کرنے والا ہے کہ خود نصیحت خود نصیحت ہے کس ذکر ہے جنہوں نے انکار کیا قرآن کا اس ذکر ہے لما جا جب آیا ان کے پاس جس وقت آ گیا ان کے پاس بات پوری ہو گئی ہے نہیں ہوئی کیا تو پھر دیکھو ان الذین کفروا بالذکر بے شک جنہوں نے انکار کیا قرآن کا جب آ پہنچا ان کے پاس آپ سمجھ گئے عبارت لکھی آپ کے اوپر وہاں دور وہ جدی ہیں بیزاوی وہاں دور وہ جدی ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ جدی ہیں جن کی وجہ سے کرتے ہیں وہاں پونا اور لکھا ہے نا اوپر لما جا ان کے اوپر لکھا ہے اور یہ ان اللہ دینا یہ کافروا بالذکر لما جاءهم مبتدا متضمن معنی شرط کو ہے مبتدا متضمن معنی کیا کی ان الذین کافروا بالذکر اور قرآن سون یہ خبر بمنزل جزا کے ہے جزاوی شریف انہو لکتاب عزیز انہو بے شک سمجھ گئے آیت کیا نہیں سمجھے اے ماشاءاللہ یہ سفر بہت شریف شریف بزر گئے ہیں یہ سوال نہیں ہے کوئی آیت سمجھ نہ بھی ہے تو اس کو اللہ بھلا کر کے کہتے ہیں آمین یہ بھی شرافت کی حد ہے انہو لکتاب بے شک یہ البتہ عظیم الشان کتاب ہے عظیم الشان کتاب اور ہے کیسے عزیز ان کو گاڑی کتاب ہے عزیز ان کا کیا معنی میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا عزیز قرآن کی صفت ہو سب کی مطلب ہے غلبے والی کتاب ہے بال کہتے ہیں بے فکر کتاب ہے لیکن میں نے کیا کہا غلبے والی کیوں عزیز کا معنی القادر الذی لا یضادی احد فی القدرہ یہ عزیز کا معنی اور جہاں پر قرآن کی جب صفت عزیز آئے تو مطلب ہے اتنی پکی کتاب مضبوط کتاب قوت والی کتاب کہ کوئی کتابڑی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی رسلیہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی کوئی پوتھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی چاہے وہ حضرت صاحب کے ملفوظات ہوں دستخط ہوں کوئی چیز کی پوٹیاں چھوٹیاں اس کتاب کا مقابلہ نہیں کرتی سمجھ گئے ہو نا عزیز ان کا یہ معنی اور پنجابی میں اصل معنی اللہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے قرآن انہو لکتاب البتہ یہی کتاب ہے کہ تم ڈاڈی کتاب ہے عزیز زمانہ پنجابی کے بے تو پنجابیوں تم تو بولو نا ڈاڈی سمجھتے ہو ہاں ڈاڈی کتاب ڈاڈی کتاب واقعی لکتاب عزیز کیسے کیسے ڈاڈی کتاب نیچے لکھا ہے بے نظیر بے نظیر کا لفظ تو اچھا تھا لیکن جب سے محترمہ کا نام پڑا لفظ بھی بدلا بدنام لفظ تو اچھا ہے بے نظیر لیکن جب سے بے نظیر بھٹو آئی نا اب بے نظیر آدمی کہہ بھی نہیں تو تھوڑا چلا گیا ایسا اس لیے جا لکھ لو بے مثال انہو لکتاب عزیز بے شک یہ البتہ کتاب عزیز لا جاتی الباطل اب ذرا بات سمجھ لیجیے لا جاتی الباطل ان بین جدیہ نہیں آ سکتا باطل لا جاتی ہے نہیں آ سکتا کوئی باطل ان بین جدیہ اس کے آگے بلا من خلف ہی اور نہ اس کے پیچھے اس کی کسی طرف سے بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا کوئی باطل نہیں آ سکتا کیا مطلب لا یأتی ہل باطل باطل آ نہیں سکتا من بین جدیہ اس کے آگے سے بھی اور اس کے ایک تو ہے بزرگوں کی تفسیر وہ فرماتے ہیں جہاں باطل سے مراد ہے غیر واقعی چیز باطل سے مراد کیا ہے غیر واقعی چیز ایسی چیز جس کی حقیقت کوئی نہ ہو غیر واقعی چیز جس کو ہم بولتے ہیں قدر تو فرمایا جو ایسی زبردست کتاب ہے کہ جھوٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا جھوٹ اس میں داخل نہیں ہو سکتا اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں داخل ہو سکتی اس قرآن میں کوئی غیر باقی بات جس کی ساری باتیں سچی ہیں اور حق ہیں ساری باتیں اس کی سچی ہیں اور حق ہیں اس کے آگے نہ اس کے پیچھے کوئی باطل نہ آگے آ سکتا ہے نہ پیچھے یہ سادہ سامان ہے یہ بھی ٹھیک ہے دوسرا خطیب نے لکھا خطیب شربینی سبحان اللہ خطیب نے لکھا ہے اچھا لکھا ہے خطیب کہتا ہے لا جاتی الباطل کیا معنی اجل قرآن محفوظ اجل قرآن محفوظ من النفس والسیادت من الشیطان وغیرہ یہ قرآن محفوظ ہے اس میں زیادتی بھی نہیں ہو سکتی کمی بھی نہیں ہو سکتی شیطان سے بھی اور شیطان کے بچوں سے بھی شیطان سے بھی یا شیطان با گہری ہی سراج منیر والا وہ چلا گیا اللہ فرماتے ہیں نا عالم الغیب عالم الغیب فلا یجر والا غیب ہی آگے اللہ مجل نظار آگے انہ جس لوگ میں نے اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ قرآن جب جبریل لاتا ہے نا تو فرشتوں کی دار میں لاتا ہے تاکہ شیطان اس میں کوئی اپنی طرف سے جملہ ملا سکے نہیں نبی پاک کا قرآن آتا تھا تو اوپر سے پوری فوج ہوتی فرشتوں کی اور راستا تھا آگے پیچھے فوج ہوتی اور اس دس سے جبریل قرآن لے بھی آتا اور فرشتوں کے دار میں آتا اور کوئی رسد تھا تو سراج منیر والا کہتا ہے قرآن لوح محفوظ سے چلا محمد مصطفیٰ تک صلی اللہ علیہ وسلم تو شیطان راستے میں کوئی لقب نہیں لگا سکا اپنا لفظ ملا نہیں سکا کوئی لفظ ہٹا نہیں سکا اس نے یہ کہہ دیا یہ بھی اچھی بات ہے ایک اور عبارت لکھو عام مسئلہ ہے سبحان اللہ شیخ دادا علم بے ثابت زبردست علامہ ہے وہ کہتا ہے لا جاتی الباطل من محمد ولا من خلفه من محمد ولا من خلفه من محمد ولا من خلفه کیا مطلب ہے اس قرآن میں ریاست بھی نہیں ہو سکتی کمی بھی نہیں ہو سکتی محمد مصطفیٰ کی طرف سے بھی اور محمد مصطفیٰ کے بعد صحابہ کی طرف سے بھی جامعین قرآن کی طرف سے بھی اس میں کمی زیادتی نہیں ہو سکتی یہ شہزادہ علی البیضاوی کتنے معنی ہو گئے اب ان طرف توجہ کرو. اللہ فرماتے ہیں کتاب عزیز، یہ عظیم الشان کتاب ہے، عزیز قوت والی کتاب ہے، کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. لا جاتی ہل باطل، اور نہیں آ سکتا باطل اس کے آگے بھی پیچھے بھی. مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی قرآن کے نام پہ ڈنڈی نہیں مار سکتا. باطل کو کسی مقام سے موقع نہیں ملتا. قرآن کے نام پہ ڈنڈی اگر مارے تو چل نہیں سکتی. مطلب یہ ہے ڈنڈی نہیں مار سکتا. چلو یہ بھی ایک مضمون ہو گیا، یہ مضمون ہو گیا. مطلب کیا ہے جو بھی قرآن پاک سے غلط استدلال کرے گا نا، قرآن وہاں سے پکڑ لے گا. لا جاتی ہے باطل میں یہ مفہوم بھی ہے کہ کوئی اگر قرآن کو غلط استعمال کرے گا، قرآن سے غلط استدلال کرے گا، اگر غور کرو گے یا آگے سے قرآن پکڑے گا یا کسی سے پکڑے گا. لا جاتی ہے باطل میں نے جدے بلا مل پھل پہ ہی مثال مثال لوگوں نے دلی کاری دلی لگائی. فرما دیجیے میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں. اب آئے گزرے انہوں نے کہا کہنے کی نفی ہے، ہونے کی نفی ہے. کس کی نفی ہے؟ لا اقول لکم، کہتا نہیں نفی. کس کی ہے؟ کہنے کی. میں تمہیں نہیں کہتا کہ یہ میرا موبائل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرا موبائل نہیں. ہونے کی نفی نہیں، کس کی نفی ہے؟ کہنے کی. تو وہ تعبیر کرتے ہیں دعویٰ کی نفی ہے، مدعا کی نفی. مدعا ہے خزانوں کا مالک ہونا، مدعا ہے غیب دان ہونا، اور دعویٰ ہے نہیں. دعویٰ میں دعویٰ نہیں کرتا، لا اقول دعویٰ نہیں کرتا. ایسے ہو گئے ہم نے کہا ٹھیک. آگے ذرا پڑھ ولا اقول لکم انی ملک. ہم ذرا جہاں پر بھی مانا چاہتے لا اقول، میں کہتا نہیں فرشتہ ہوں پر ہوں صحیح. کہنے کے لیے فرشتہ سے کوئی بھی نہیں مانتا. اب بزرگو اب قرآن نے پکڑ لیا اسی طرح انہ گلا اس میں علم ہوتا. تو سنا نہیں سکتا ویسے سنتے ہیں. حضور کیا فرماتے ہیں؟ سنا نہیں سکتا ویسے سماج کی نبی ہے، سماج کی نبی. تو سنا نہیں سکتا ویسے سنتے ہیں. اللہ نے فرمایا بلا اس میں اس تم، بلا اس میں اس بہرا ہو، اور تم وہ بہرا جس کے لیے اعلیٰ مشین پیدا کی ہوئی. اسمم کتاب والا بہرا سننے کی. اور حساب اللہ مدبرین، بہرا ہو اور پیٹھ لے کے جا رہا ہو. اب مانا کیا ہوگا؟ بہرے سنتے ہیں تم سنا نہیں سکتا، ایسے ہی ہے. گردے سنتے ہیں تم سنا نہیں سکتا، بہرے سنتے ہیں تم سنا نہیں سکتا، اندھے دیکھتے ہیں تم دکھا نہیں سکتا. تو دیکھے تو آما ہوگا، بولتے کیوں نہیں؟ سنے تو بہرا ہوگا. یہ جی بات ہے، قرآن میں پکڑا ہے یا نہیں پکڑا؟ بڑا زور لگایا قد جاء من اللہ نور. یہاں پر ڈانس کرتا ہے نور آیا آیا. پھر شروع ہوگا احزابی نے لکھا المراد بھی محمد، سراج منیر نے لکھا جانی بن نور محمد، یہ جلالین نے لکھا اجن نبی، یہ دور سے مراد نبی، دور سے مراد نبی، دور سے مراد نبی. یہ بھی پریشان ہے، یہ زور لگا نبی، دور سے مراد قرآن، دور سے مراد قرآن. وہ کہتے ہیں دور سے مراد نبی، دور سے مراد نبی، ان کا جھگڑا ہے. لیکن قرآن تو دیکھو، اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ، جو کون سا نور بھی ہو، یہ وہ نور نہیں حقیقت نور سے ظاہر بشر، یہ وہ نور ہے جو ہدایت والا نور ہے. کون سا نور ہے؟ جو تم ادھر جھگڑ رہے ہو، قرآن کیا ہے؟ نبی پاک نور سے بریلوی زور لگائیں گے، نبی پاک یہ نبی، یہ نبی، یہ نبی. اور تم کا زور لگاؤ گے اجل قرآن اجل قرآن اجل قرآن. تو قرآن تو دیکھو لا جا تین باتیں لو من بہنے جتے بلا من قلبی. یہاں باطل کو کچھ ایچ نہیں, چاہے وہ نبی محمد ہو یا قرآن ہو. نور کون سا ہے پہلے یہ فیصلہ کرو, نور حسی نور ذاتی نور جنسی نور نوعی, کون سا نور ہے؟ قرآن کہتا ہے جہتی سے اللہ یہ نور ہدایت ہے. اس لیے جنہوں نے وہاں کہا جن نبی وہاں پر بتایا سما دورن لینا ہوں کو سدا بھی سما دورن لینا ہوں جو سدا بھی سما دورن نور اس لیے کہا لینا ہوں جو سدا بھی ہدایت ملتی ہے. اب ذرا دیکھ جس نے وضو کرنا ہے کر لے, چار منٹ رہ گئے, صوفی جس نے وضو کرنا ہے کر لے. کتنا اولا کتاب عزیز لا جاتی ہے باطل من بین جگہ ہے گلا من خلفی تنزیل من حکیم حمید. اثر کی نماز کے ٹائم بدل دو, چھ کرو جب پونے چھ. ما اچھا تنزیل من حکیم یہ نازل کیا ہوا ہے حکیم بادشاہ کی طرف سے حمید ستودہ صفات. حمید کہتے ہیں جس کی کوئی تعریف نہ بھی کرے اس کی ذات کی قابل تعریف ہو. ما یقال لک ما یقال لک نہیں کہا گیا تجھے الا ما قد قیل للرسل من قبل کا مگر وہ جو کہا گیا ہے تجھ کو وہ کہا گیا ہے ان رسولوں کو بھی جو تجھ سے پہلے گزرے ہیں. یہ فتوے پرانے ہیں. ان رب کا بے شک تیرا رب لذو مغفرت بہت بخشش والا ہے وذو حساب علیم اور سخت سزا دینے والا ہے. ذو حساب علیم فلو جعلناہ قرآنا اعجمیا اگر ہم کرتے اس کو اگر ہم کرتے اس کو کرتے کا مطلب چال کا کیا معنی ہے چال کا معنی ہے. اس کو بہت لکھا ہے سوال اوپر یہ کتاب عجمی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوئی جس پر اتری ہے وہ خود بنا کر لاتا ہے. حتیٰ کہ مصرے کہتے ہیں نبی بھی عربی قرآن بھی عربی. اگر تو سب ہوتا کہ نبی عربی ہوتا قرآن پشتو ہوتا. او بزرگو نبی عربی ہوتا قرآن پنجابی ہوتا اور قرآن پنجابی بولی میں اترتا تب ہم کہتے کہ یہ دیکھیں اب نبی بھی عربی قرآن بھی عربی تو ہمیں تو شک پڑتا ہے جو خود بناتا ہے اس کی اپنی بولی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر نبی ہوتا عربی اور قرآن ہوتا عجمی تو یہ کلمان پتلے کیا کہتے ہمیں سمجھ نہیں آتا اور نبی عربی ہے قرآن عجمی ہے ہم کیسے مانیں. اس کا نام ہے من حرامی ہنتا. ہاں یہ جملہ اچھی طرح سمجھ لو مطلب کیا ہے من حرام پشتوں والے بھی یاد کر لو اس کے لیے من حرامی ہنتا ڈھیر کیا مطلب ماننے پر دل نہ ہوتا تو بہانے بہت ہوتے ہیں بہانے سے سیاح ادھر ادھر کی باتیں سیاح وہ بھی نہیں کہتے تھے اب کہتے ہیں بلو جالنا ہو اگر اتارتے ہم قرآن کو عجمی بولی میں لقالو اللہ کہتے لولا فصلت آیات ہو کیوں نہیں بول کر بیان کی گئی آیات اس کی کیا بجے سے بام انکاری آجم جن کیا نبی آجم جے قرآن عجمی ہے بارہ بجن اور نبی عربی ہے. قل ہو للذین آمنوا ہدا سمرہ ہدایت. اللہ فرماتے ہیں بجن کو تم مانو یا نہ مانو یہ مومنوں کے لیے تمہاری ہدایت ہے. تم قرآن کو مانو یا نہ مانو قل ہو فرما دیجیے وہ قرآن للذین آمنوا بس ان لوگوں کے جو ایمان لائے بھوتان میری ہدایت ہے شفا ان اور میری شفا ہے. للذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے. وہوا علیہم اور وہ قرآن پر ان کے آنن وہ اندھا پن ہے. قرآن پر کیا ہے بھائی اندھا پن ہے کیا لکھا یعنی سبب ہے اندھا ہونے کا وجہ انعت اور ضد کے وجہ انعت اور ضد کے الٹا زیادہ اندھے ہوتے ہیں. قرآن کہتے ہیں کہ قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا اللہ نے فرمایا سچ کہتے ہو، اللہ یہ جو تمہیں سمجھ نہیں آتا نا یہ کہتے ہو، کیوں کہ ہوا الذین آمنوا ہدا، قرآن کس کے لیے ہدایت ہے؟ آمنوا جو مانتے ہیں، شفا اور کیا ہے؟ شفا، بولیوں نے خوب اس کا معنی سمجھا ہے، قرآن شفا ہے، پلیٹوں پر لکھ کر پلاؤ، ماشاء اللہ، قرآن شفا ہے، تعویذ لکھ لکھے دو، قرآن شفا ہے، شفا ہو، اور ایک بول صاحب کہتے ہیں تم ہی نام کا شفا، تعویذ لکھتے ہیں سب کیا، میں نے کہا میں تو شہد کو بھی شفا مانتا ہوں، اور شہد شفا ہے تو ایک پورا گیلن مولوی صاحب کے گلے میں لٹکا دو، شہد والا گیلن مولوی صاحب کے گلے میں لٹکا دو، اور ساتھ پڑھو یہ شہد کیا ہے؟ شفا ہے، یہ طریقہ ہے شفا کا، قرآن نے خود بتایا شفا اللہ صدور اور عقائد باطلہ اور غلط عقیدے اور دل کی بیماری امراض کے لیے قرآن آیا ہے، ہاں جتنا شریعت میں جتنا ثابت ہو جسمانی شفا اتنا مانو، اور اس سے کرنے کی اجازت نہیں اپنے اتحاد کرنے کی، شفا ان الذین لا یؤمنون فی آذانہم وقر ہوما ہوا علیہم، ہو گیا اولئک ینادون من مکان بعید، ان کو بلایا جاتا ہے دور جگہ سے، سمجھو اللہ فرماتے ہیں جو بےمان لوگ ہیں نا ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا، کیونکہ اصل میں وہ زندگی ضدی ہے، ضد کرتے ہیں، اور ان کی مثال ایسے ہے ایک آدمی کو دور کھڑا ہے آپ اس کو آواز دیں اس کے کانوں میں آواز آئے گی لیکن مطلب نہیں سمجھے گا، گونج آئے گی آواز کی لیکن آپ کہتے کیا ہیں سمجھ نہیں آئے گی، اتنا پتہ چلے گا آواز آ رہی ہے، فرمایا یہ خاتمیوں کا یہ حال ہے، ان کے کانوں میں آواز آتی ہے لیکن سمجھ کوئی نہیں آتی، ینادون من مکان بعید، گنایا ہے فلقد آتینا موسی الکتاب، اور سوال کا جواب ہے، اچھا جی پہلے سوال سمجھ آ گئی ہے آپ کو، یہ ابھی والا اعتراض، اور اعتراض ہے کہتے ہیں یہ قرآن اگر اللہ کی کتاب ہوتی نا اس میں اختلاف نہ ہوتا، اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اس میں اختلاف نہ ہوتا، یہ بڑے بڑے چودھری نہیں مانتے، چند غریبوں نے مانا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اس کا جواب آیا فلقد آتینا موسی الکتاب، اللہ فرماتے ہیں کوئی نیا مسئلہ نہیں، موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی اس میں بھی اختلاف ہوا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اس کو بھی کچھ نے مانا کچھ نے نہ مانا، اصل کتاب فق کو لے پکیے اس میں بھی اختلاف ہوا، جواب شبو ثالث، تیسرے شبو کا جواب، تیسرا شبو یہ ہے اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی اور ابو جہل اینڈ کمپنی یہودی مولوی نہیں مانتے تو ان کو تو پھر رگڑا ملنا چاہیے تھا، یہ مانتے نہیں تو ان پر عذاب آنا چاہیے، کسی طرح آ کر کے کر رہے اسے ان کو تو ہوتی سر سر بھی نہیں ہوتا، اگر یہ کتاب اللہ ہوتی اور یہ مانتے بھی نہیں تو عذاب کیوں نہیں آیا، اللہ نے جواب دیا عذاب کا وقت مقرر ہے، عذاب کا وقت کیا ہے مقرر ہے، ابالے نہ پیو بلولا کلمہ تم سبا خط مل رکھے گا، اگر نہ ہوتی ایک کار سبقت کر چکی تیرے رب کی طرف سے لپو دیا کہنا ہو، تیرے رب نے ایک بات مقرر کر دی ہے کہ پوری سزا قیامت کو دوں گا، دنیا دار الامتحان ہے اس لیے جھیل دی ہے، لپو دیا اگر یہ بات نہ ہوتی کب پھر بزرگوں کا رگڑا نکل چکا ہوتا، اتنا ہوم لفی شکتی ہو قریب باوجود قیام براہین کے، وہ البتہ شک میں ہیں بن ہو جس قرآن کے بارے میں پوری دن جو شک بے چین کرنے والا ہے، ان عمل صالح فل نفسی جو عمل کرے صالح فل نفسی ہی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، فمن اساء اور جو کوئی برا کام کرے فعلیہ اس کا نقصان اسی کو ہوگا، وما ربک کا بے ظلام اور نہیں ہے رب تیرا ظلم ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں کو وما ربوں کا بے ظلام اور نہیں ہے رب تیرا ذرا بھی ظلم کرنے والا، للعبید اپنے بندوں پر، کیا مطلب اشکال ہے ظلام کیا مبالغہ تھا، اور مطلب ہے اللہ زیادہ ظلم نہیں کرتا تھوڑا تھوڑا کرتا، اللہ تو سمجھو کیا کس کا ہے مبالغہ. فرمانا کیا ہوگا کہ اللہ بہت زیادہ ظلم نہیں کرتا کچھ کو. حالانکہ پیچھے پڑا ہے کہ لا تريد ظلما للعباد, اللہ نے ظلما کسی ذرا بھی ظلم کا ارادہ بھی نہیں کیا. اور جہاں پر کہ آ گیا سلام, اللہ سلام نہیں, سلام کی نفی سے ظالم کی نفی نہیں ہوتی. تو سلام کی نفی سے ظالم کی نفی اب درگو. اچھا جواب, ایک جواب یہ کہ جہاں پر مبالغہ جو ہے نا, مبالغہ کی جہت وہ مبالغہ فی النفی ہے. جہت مبالغہ کی بدلی ہے, مبالغہ فی النفی, نفی میں مبالغہ کرنا مقصود ہے. سلام مبالغہ کا سیدھا اس لیے لایا کہ مبالغہ فی النفی, نفی میں مبالغہ کرنا مقصود ہے. اور مطلب کیا ہے, تیرا رب ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. ذرا بھی ظلم جس لے لو جس کالا کر رہتے ہیں, ذرا بھی ظلم نہیں کرتا. یہ مبالغہ اس ظلم کے لیے نہیں, بلکہ مبالغہ جس میں ہے مبالغہ پھر نفی کے لیے. ایک نمبر دو, سلام, سلام یہ خالی از تفضیل ہے. یاد رکھ لو کئی مقام پر ہوتا ہے خالی از تفضیل, خالی از مبالغہ, ٹھیک ہے, خالی از مبالغہ, خالی از مبالغہ, مبالغہ سے خالی ہے. سلام, سلام یہ ذرا بھی ظلم نہیں کرتا اپنے بندوں کو, بندوں پر. ویسے ہی ہے جو رد و علم الساعہ, آخری دعویٰ.